او بیان دې اثبات د قیامت قیامت چې کوم دنو هغه بیانې وکړي اثبات د قیامت ته وکړي سوره قیامت 31 نمبر د نزول کې پس د قاری مخکې د رمضان د سوره داوا د مخکې سوره مدثر کې وی وربک فکبر او سوی چې چاو نه منله نو قیامت را روان دی په دې کې به هلاک شي اثبات د قیامت هغه دې صورت کې کوي ابتداء شواهد دی احوال د قیامت ذکر کوي منس کې ادخال الهی دی بیا تخفیف او بشارت اخیر رکوع کې زجر دی لا اقسم بیوم القیامه لا نه داسې کار لکه څنګه چې دی وایي شاید کوم د ورځ د قیامت بس دا په خپله پوره ده دې دپاره جواب قسم تاجتو و قسم ده قیامت قسم با قیامت در ده مقسم بهی ده و چطوالی خارکالو ده پاره شاید کم زرز ده قیامت ولا افسیم بیو بین نفس اللواما او شاید کم از آغا نفس ملامت کون که ده نفس ملامت کون که پدی گواده چه ده رز را روانه ده تو ولی چه کم ده نزان پا غلطه ملامت که چه ده پلار خلاف در نوشی زن بلامتا که کنه ده استاد خلاف در نوشی زن سکی بلامتا که چه ده اللہ خلاف در نوشی زن سکی بلامتا که دین معلومی گی چه ورزو شتا شاید ده اغا نفس ملامتا که اونکه آیا صبر انسان زورنا از انکار ده قیامت آیا خیال که ده انسان چه بلکل برا غلنکو مدو کی ده بلا غلنا قادرینا پدا سیال کی زبر سوالیم علا بدی خبروانیم نسوی بنانا چه زبرابر کم بندون دادو دادا بندون بندون و برابرون نا هر یو بند دا جسم دی دا بالیوری در انسانو بلکی راده که انسان لیا جرا ماما یومانا لیا جرا ماما چنکارو کی در اروان حالتنا بے خوف بے دڑک چه بس مڑا نشتے لیاب جرا ماما دیم امانکم لیاب جرا ماما چه دی نافرمانیو کی پراروان وقتی چه گناهو کی بس دی چه کم دنو دا خپل زان دا ازادولو دا پارا چه پا هر سوارزم نه حلال نه حرام پا هر سوارزم چه بس آتمخ قدا نی چه قیامت دی دا قیامت نه نکار دی دا پارا دی چه در اروان رزو کی در اروان عمر کی دی دا نافرمانی بانی زرسو کی لیاب جرا چه دینا فرمانیو کی پر آروان جوان کی تپوس کستانا در ٹوکو دا پارا چه کلوی یا قیامت وی نتخویر پاکی چه برگی بروگی شسترگی او بدا توام چه حیرانی شسترگی و خصفل قمر او تورش سبگمائی او یوازی سبگمائی نا واجمی آشن سوال قمر ریوزه وشی نور سبگمائی اور تبارتاو کرشی وی با انسان پدا قرزبانی چه کلوی کم زیر زائر تیختی کلا بالکل نہ لا وزر نشتر دې کوم نه زائر پنا پناي نشتر الى ربک رب استاد يوم ازن بذكر ازواني المستقر ادري دلي خبر بکړي انسان بذكر ازواني پاوه چې مخکې لګلې او رستې پاتې کړې بل انسان على نفسه په خپل ځان باندې لیدون کړي ولو القام عذيرا اگر کو دې پېش کړي روزرونا دې ربانيو کې لا تحرك بي ادخال الهي دیتا دا مجلس را بچو لکی جی دا اسی خلقو تا گران شوه دی دیر تکلف سر ربطو نبو دیدائی کشتا خود بہترین خبر دادا چه دیتا دا مجلس را بچوی دا مجلس را بچو تاوی لکا منگ دا سبق وایو آزوز دا سوام چه که نوی رسکه مکو دا سی بیا عملاتو هر رک بینی یو طالب لکل کئی اگر پکی دام سکی دام پا کیولی کی اوز چه دیر مجلس نبار چی ادا او گولی پیلی اجیری تینا او گورا مکو بے دار بگر شیری دا مجلس نبار اگا بل شدکاری خو مجلس کی اگا بلکل مربوط ها مربوطی دیر دا مجلس را بطوی دا مجلس کی بلکل بس ولی راتلا نبی علیہ السلام تا بکی داموی دیر زرزر موائن فکر مکول چې هر وشي خبر اور کلا بل دوه بونه نه جواب پسی بیا خپل مضمون روان دا مجلس را وکی دا دې کې تکلفات ضرورت نہیں ہے قرآن اعجاز دے. لا تحرک به مخوضہ بدی بانے جبا دی دا چیز تلوارو کی بدی یقینا فرما دی گور دا دی آیاتونو دا پلان رنوان خسوچ کوا پا دی آیاتونو کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سارا دا الفاظ بارا کی دو وادی کری دی او یو وادی دا معنی بارا کی کری دا دا الفاظ بارا کی یو وادی کری دا ان علینا جمع یقینا فما باندې غونډول دې پستا سینا کې جمع کول دې پسینا ستا کې چې دا الفاظ د ستا پسینا کې سکوم جمع دوه مواله او قرانه او بیان ول دې او لوستل دې ستا دې بنا دا الفاظ د ستا په جواب یې خلکو ته ادا کوم دا فکر مکو چې زمانه بس شي دا وا د الفاظ مبارک دې دا وا دې سینہ کی جمع کول او پخلی بیانول فائضا قرانا باو کی جزیل ولم دیلارا نتش کم دنو تابع شدل اس پلو دی یعنی صرف غبون و تابع کا غور و حکمت کی را سنما دوی مانتا دا معنی بارا کی سنما انہا علینا بیانو بیا پا ما بانی دے بیان دے ستاد جبنا بیانو نا بیا پا دی بانی دے بیانو بیان تشے دے قرآن رو قرآن ستا پا جب ویل داوی اوز دا بیانهون سمران وضاحت دادی وضاحت دادی داون پمانه نبی علیہ السلام والسلام قرآن مجید کو تعلاوی لتوبین لناس ما دا پیغمبر دی مواری بیان دا قرآن دی خو نبی علیہ السلام دا بیان پا بارا کی مجتاہد نو یہ خبر خو خواستن سے پوہ پر نشوی لانجا را تجوانا پیگا نبی علیہ السلام دا بیان پا بارکی دا قرآن مجتہی دا نو چلکہ کتے وطا ویا وو بس دی دا مقصد بس دی سدی نا دل دا بیانم اللہ پزڑکے چھولے دی علینا اللہ دا دی مخفل آرستی دا چی علینا بیان پا مار دا دی وصاحت دا بز استاد لپاره شو مستبه من خلق د څه کوي بیان له تو بینا نو د قران وضاحت نبی رسول الله صلی الله علیه کړل نبی رسول الله تشریح بیا بیان سورتون څنګه کته وایي چې ځنه زیادت په قران شوی دی د دې خاطر دې ته وایي چې صلو ای افعلوا الصلاه په شوی دری وضاحت دیتا ہوئی چی دینینو نبی علیہ السلام بلا کردی در ٹکی پر ٹکی ستی مانا تی نا بیانہو مکمل وضاحت دری بباروتو گوری الرسالہ دی امام شافعی سے داری پر افتلا کی اگر داوری دی چی نبی علیہ السلام در قرآن بیان کاؤ و در بیان صورتو نسان گئی تا سنو گوری چی کشار حکل اکلا زائدہ اقسام ذکر کئی کنے ذکر دے اگر تا بیان ہوئی چنا چلکا ماتن زنی تکم دنو اقسام نی ذکر کلی ما بقی اقسام شارح سکی ذکر دی کل شارح ماتن تقسیم نی کرے او شارح سکی او کی کل تکم دنو ماتن قید نبی لگو لے شارح سو لگے قید لگے کوئی دینا نو امام شافعی سے دا طول لکلی دی وی دا بیان طول لگے بیان تبدیل بیان تغییر بیان تفسیر بیان تقریر پر ویلی نام نور انوار نور انوار حالی کشتے بیان تبدیل بیان تشریح بیان تغییر بیان تفسیر دا کول بیان مدی تو رسی شئی لدی و جنان زمان کلی زبانی پا قرآن مجید پس حدیث و باندی چی متواتر یا مشهور سوی حدیث وی پا اگر قرآن نصف دا جائز دا بیان تبدیل دے گا او گورا بیان او کو بدلے تو قرآن حکم بدل کو نا بیان دے دا کل کی سمونا دا تکمدنو کو بیان کی نازی خدا چا وطا چولی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دا خپل طرف ننی بھی پڑی دا چکل قرآن شی ورسارا بیان نبی علیہ السلام شی پس تاغین و استلحادی لعلکم تتفکرون لعلہم یتفکرون فکر دا تاغین رستوی چه کل قرآن کے سراحتن نوی حدیث کے سراحتن نوی داغین پس پا فکر دائے اوس غامدی فرقه هغه وی قرآن مجید نه دا حدیث او قید درته په دې باندې صرف عربیت سره کوي چې صرف عربیت سره نه کوي ورزی نو ایستاجت نشته نو قرآن حدیث صاحب شته او نه اقوال صحابه او تابعین ته درسته دا چې کوم دی نو لو وخت کتنه په دې لپاره چې د قران نه د امریکای غلامي ثابتول اسانه چې وی پایا نو کریم چاته هم دک د سر سید مزرو هم دک د قاضیانی مقصدو هم دک د جیرات پوری مقصدو هم دک د منکری حدیث پرویزو هم دک د تمنا نی ماجیده هم دک د کمندنو د غامیدی او هم دک د کمندنو د چرسیانو د بنګیان دي چرسیانو بنګیان دي هغه هم دک د طول دا قیو مذب بانی قیو تکے دا منکری حدیث پرویزنا دا منکری حدیث پرویزنا دا دی خلقو بدلی زبا اینام ورکم او نا دی که دمرا علم شتا چه دی نوی چه کم دنو اعتراضو کی دکا دا پرویز کتابونو گوری او اغتیم دمرا نو دا چه کم دنو دا جیراج پوری دی اغتیم دمرا نو دا د سر سید دی سر سید د نانوتوی هم سبق دی نانوتوی رحم الله دا دو تحریکو کوآپریشن تحریک او نن کوآپریشن تحریک مولانا نانوتوی رحم الله نن کوآپریشن تحریکو په منګ د یورپیت سره تعاون نکو منګ به صرف اسلام تحریک چلو او سر سید وی مون کوآپریشن ارګنایزیشن منګ به تعاونی لاغری مون سره خبرې ستو اخلو تعاون بو سرکو خیر دکر لگه لگه مونگ اسلام پلیدو اک افکار اگه دی راو آغستن خود داکترانو نا افسوس نده افسوس دا آغا چا نده چه اگه طول مر بخاری تناستو طول مر ترمیزی تناستو او اگه چه کمدنو دا قرآن و دا حدیث پا نم باندی او دارنگه چه کمدنو دا مفتی و دا مولا پا نم باندی گمراهی خوره افسوس دا دکا خلکو نده دکه پر ډاکټر څوک نه دوکو کی پر ډاکټر نو دوکو کی خو بدی چې کمندونو مندانو باندې دوکو شي سمای نه لینا بیانو بیا په ما باندې چې کمندونو دې بیان دې نو کلا هغه خبر دادا یا کلا نه دا شکار بل ذو حبون لا جلا بلکې تاسو مینا کوی تګړنده دنیا سره او پرېږدي آخرت لرا مخونه په بدر قرض باندې تر او تازي الله دې وکړي موږ راولي الى ربنا ناظرا فل رب تکتون کی رب ته وګوري الله دې وکړي موږ راولي معتزله وای وای الله رب العزت وای نشي لیدې الله وای نشي لیدې امالي ولا وای وينسون النعيم اذا راوه فياخذ رانا اهل الاعتزال بشكل الله ويني ټول نعمتونه به جنت شي هر شي يموس معتزله خدای مغرکا دومره لوی نعمت نه انکار کوي سلاسی بابا وی چه ما تا پا جنت که زن نخی ویزا غا جنت تا نزم ویزا سو لوفر کنیم چه جنکو بزیزم زن جنکو سر سکو ویزا کم جنت که اللہ ما تا زن نخی زن نزم آغا جنت تا وی کلا رب بیان آزیرا رب والدکتون کی اجون یوم ایزن باسیرا مخون واپ دکر ازوان اتراوی بیزتا گمان بکی تزن و خیال بکی انیو فالا بیا فاکرا چوکڑا شدی سرم لا مات کر کلا یقینی خبر دارا اذا بلغت تراقیا پا وقت شور سیگی ساونا مرکن تا اویلشی من راق یو اویلشی من راق وقیلا او بویلشی دا خواک ناس خلق بوی دا مره چده کم کس چی مری دی بدا سگوری دا سگوری دې وو کوم چې دې ته ځتا وی ما نه نه نه نه که څوک څوک یې ده دې وو را دم چې څوک شته دم را باندې وچی نو دا مند خلق خبره ده او راک را غمر کی دم کی جواب دی دویم وقیلا او بویل شي من فرشتي بوي من راق څوک ته خجون کې لري روح ملائک در رحمت به کیږي او که ملائک در عذاب به کیږي څوک ته خېجون کې درې دا ټول نو مړی خبره ده او ویل شي من هدا اوز دم شو یاد شو خویلی نیشن سکتای با کسی کراوڑا او خیال رو کی چی اقینا دار جدائی والتفت ساق و رساق تاو بشی پندائی دا بلینا رب تا دی پتا قورت بانی ورد للی فلا صدقا زور نا ذکر کئی فلا صدقا نند تصدیقو کو توحیدی و نمانو فلا صلا او نیچی کمدن منزو کو بدا ملو ولیکن کذبا خود روزن اگرن حق قران در روزنو غ و تولا و اوړې د پیغمبر د تابعدارینا او بیا لاړ کور خپل دا تمتا چې ځان ډېر چې ګمنو چتو چت کاو په خارې کاو چې ماګینی غټ کارو کو هغه زمينه قران درس بون کو هغه زمينه چې ګمنو یو مولا ورته سم مزابا لاړ دې چې ګمنو خپل کور تا پل متعلقین خو تا او فخر کړی په دیوانه غر تبای د تعالی را اولا لک فاولا تبای ذا تالران تبای نو تبای ذا تالران تبای عملون سلورو سلور تبای شو آیا گمان کی خیال کی دا انسان چی پریبا خودی شده بیکارا اگر دا خیال داری چی تبی عذاب گوئے کردما فما تا دی سکو کمکا نو دا قشن دبا گوئے کردما انیمل هیومن انیمل زناور دی آیا علم یکو نطفتا آیا نو دی چی کمدن یو ساک کی تمانای نا چرتا و کلشو پرا ہم کی بیا چی کمدنو بینوا نفخلقا برابر کا اللہ پیدا کا اللہ نو برابر کو نجالا نوی گرزول دینا جوڑی نرو مادا علیس ذالک بی قادر نوائی ندا چی کمدنو دازا دوسوالا اور طاقت والا بدی خبروانی ایوحی الموتا چی جو اندی کمڑولا را بالا ولینا ولینا ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین سورہ دار کی اس بشارت ذکر کئی پلس طریقو بانی او اس بات دا قیامت مثال بانی پا خلقت دے انسان اس بات دا قیامت پا خلقت دے انسان نے او لس بشارتو نے ذکر کئی منن کو تھا یر و مختصری او آخر درو دوی مرکو کی با تیارہ دا پارا ترغیب قیامت تیارہ لگ یقینی دا چراغل دا پا انسان یو وقت زمانی چنو دے دیادولو سیز یوونا نصب دے یاد کھڑے وے یقینا پیدا کرنا انسان دے اوساس کی گڑ وڑنا مختلف نا گڑ وڑنا نبتلی ازمائم دلارا دا پیدایش حکمت دارے نبتلی مزمائم دلارا امتحان لے میں پیدا کرے وے امتحان لے اسباب بکارو نو میں گرزو دلارا اوڑی دن کے اولی دن کے یقینا امی خود لدہ تلار یا قدر کون کے یا نا قدرہ نیارا یقینا تیار کړم د کافرانو لپاره زنجیرو نو تو کو نو شغلدار ور بشارت تفصیلی یقینا نیکان یشربور من کاسن خامخاس کی بری چې کمندونو من کاسن داغا من کاسن کان مزاج وا کافورا داغا جامونو نا چې داغي ګړډون داغي هغه ود کافور وی ګړډون داغي ود کافور وی دا تاسو ته شربت مربت او روزه روانه ایا کی چې خلک کوي نو لږ په کې راځي روخه عزت کی واشي لږ په کې راځي کی واشي مدې ته بیا د څه شربت وي روخه عزت او ګلګ کو تر به ټولې ګډون په کې راځي دا که شان دی دا یو بهترین سیز دی جنت کا پور دی زموږ د دنیا څخه بیا یو مې راو ما غوې د خوشبویا د بار او په کې راځي کی واشي د سعودي کې هرڅ ګلاب یې کیمانو سره ومي خو اصلي هرڅ ګلاب کنه چې تک له اوس کې ملک تر په ګلوبو کې سکه واچو او که ته مول شو په وو باندې نه تاو ده دومره کوله باندې سوایم بوې ډېر مزیداری دا سړی چې کوم نن مړی د دادو خوشبو یې نه پاره ده کال ته په ګرو سوراجي مزاج او زنجبیل او په کې لک زنجبیل چې د هضم نه پاره چې څنګه وګړي زنجبیلونو رات په کې خبره ختم شاه منصور صاحب یې خبره وی طالبان ووري جنتیانو بکو ناٹی نئی لگا مطلب دا جتا قاضی من قاضی لبنی دی ویوڑ رکھ سنبار سخت لی کانا مزاج و آکا پورا آئینا یشرو بیا عباد اللہ چینا جس کی با چکم دنو یشرو بیا خڑو کی گیو بدی باندی بندگان دا اللہ اس کی با ردینا دا اللہ بندگان او بایی با دیل را پکپلا خوخا یفجیرونا تفجیرا لسم چت کی وناستی وی بایر آگا او بخوا غزائی او دغره غبینا غزای د موږ له وسط څخه مس کلاس د سم چرته راغله یو فجرونه چې کوم ځای نه سیاغه ته ور بشي چې دې کوم ځای ته به یې هغه ته وسکی به يفجرونها انهار الجنه بلا حدود الجنه نهرون دكان دنيشتي سر د پاسه بويږي مزه سره د زيبه کبره دې دې کده کې تم چته چکم ته زيبه يوفون بالنذر كل زاد فلار ورته لګا ګرانه يوفون بالنذر پورا کې داول د جنت د تلو اوصاف يوفون بالنذر پورا ولکه دې حکم د الله باندې د الله حکمونه تمام واجبات الهي تن مراد دي ويخافون يوما او يريج د داسره دنا كان شره مستطيرا چې د چکم دنو شره هغه شر دا وی وګد ډیر وګد دې سختي دا وی دا وګدا دویم او خری دی خوراک الله خو بی سره د مینې خپلې وته مجد ته یا سره د مینې د الله نه الله مسکینن مسکین یتیم او اسیر قیدی تا نو قیدیان پکې د کم ځای نه رالل یو چې مسلمان چې په حق د غیر کې قیدی شوی دی هغه مسلمان چې په حق د غیر کې قیدی و دویم ښځه هم چې کم دی نو دا قید ده ښځه چې ده نو دا هم قید ده دویم مملوک او نوکر مملوک او نوکر دریم چې کم دنو هغه مسجون کافر دا هغه سره هم ښه سلوک کوي اسلام کې ښه سلوک دی انما نطعمکم لوجه الله یقینا خورو مونږ په تاسو باندې د الله د رضا دپاره انو غواړم تاسو نه غواړو مونږ ستاسو نه بدله او نه قدر یقینا یریږو مونږ د خپل رب نه د هغه رضې تراوې نه او ترخې نه ډېره سخته ده الله چې مونږ ساتي سخته او تکلیف نه فوقاهم الله نو بچ پکې دي لره الله د تکلیف دغې ورځې نه ولقاهم اور پکې دي لره تازګي او خوشحالي او بدله به ورکې دي لره د وجه د هغې نه چې دی کلک شي وو په دین باندې د باغونو د ریخمو متقین فیا ډډه لګوونکي په دې کې په تختونو باندې نه به ویني په دې کې نور او نه یخني سخت یخني او پکې هم نه ودانیتن علیهم ظلالها او نږدې به په دې باندې سوري دي وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا او تابع وکړی شي غونچی دې مکمل رازلون دی وی بالکل رازلون دی وکړی شي غونچی دې مکمل او ګرځاولې به شي بدی باندې لوخي سپینو زرو او جگونه چې دا به شي شیشه سپینو زرو په شان سپینو زرو او سپینوالی کې قدر وا تقدیر او کړی وی دې لاره اندازا دانه چې یادوم رغټ پیالې چې یا خدای دا بخلاچی څنګه او یادوم رغړی چې سانډه سترګې چرتا هوټل کې چې کمونو وړا باندې کې پیاله کې چې پختون لرانه هغه چې داسې اوس کله کنه وی برابر ده هغه یې کله تا کې لرا وړه چې نور را لرا وړه کې برابر ده نو قدر وا تقدیر خړې به دل را اندازا وایس کو نه کیه اس کو له شی بده کې بده باندې شربتون جامونه کان مزاج او کا زنجبیل چې په ګډون دا کې زنجبیل سبه مې پکې کړی سونو ته ودا ازمه ده بارا خدا کو دنیا پراخه زنجبیل نری عین انفیات سما سلسبیلا پدې کې وچینوی فیا پدې کې چې تو سما سلسبیلا چینا فیا پدې کې چې نو بوله کې خوذل چې سلسبیل خندریسته یعنی مفرد ته کې د مرکب نه او شیخ اسمت الله ابراهیم الله تعالی به په کاسه نقطه پکې وای نو سلسبیلا تپوس کوا دلاری تپوس کوا دلاری نو ایدا چی نرا تر طالبانو دو پارخ کاری چه ده ار وقت غریب چه کم دنو نقشه گوری چه ده مدرسه ده کمال ار تلی ده سبکونه با کم ده وایو او کمال ار رو تلی ده و پا کمو با ترابی و فلانکی جمعات تا کمال ار تلی ده فلانکی جمعات کیو سی که ده کمال ار تلی ده ده ار وقت دلارو سکی تپوسو نرگی سل سبیل ویتوب والی ملدان مخلدون او گردی با پدیبانی علکان مخلدون همیشه با دی صفت چی کلوی نتا دی لران حکومان مکر با دی بانده نمال غلور و خورو ورو او پاوکی چی تووی نی پدک مکان که او باوی نی نعمتو نو باز شایلویا آلی هم سیاب و سندوسین بار طرف دی با جامی دری خموی خوزرین شنو و استبرق او دقر پر خمو او خستبق ریشی پا بملو دسپینو زرو بانده او بس خی با دی بانده رب دی شراب انتهورا شراب پاک شراب پاک ان هذا چې الله به اسکی چې موږ سره شرمي الله رب عزت به موږ وګرځي زنه سوال نه سره شرمي کوم ان هذا کان لكم جزاء یقینا دار استاد زبر بدل کان سائلكم مشکورا او د مهنت تاسو چې قدر کړی شوی دی قابل قدر ان نزلنا دا نعمتونه په سمې لاویږي. تیاری وکړي عظمت د قران یقینا نازل کړم د مصابه د قران لګ لګ رزغم کوا فیصله درته دی انتظار کوا او ممان د دینا د ګناګار او د کافر واذکر اسم ربک مسله توحید د قران هم مضمون امور مسلحی یاد ونم در رب بکرتا واسیلا سباو بیگا او دشپی سجدہ کواغی اللہ تا وصاب بیہو لیلن طویلا او پاکی بیانو دا اللہ او دشپا زورنا یقینن دا خلق احبون العاجلا مین اقید دے گھڑند دنیا سرا دا پی زور دے بس ویدرونا او دے چکم دنو پریگ دیا خوار دینا یومن سخیلا رزرانا ما پیدا کری دیل راو کلکڑ میریان بندونا دا دی وایدا شینا چې کله را ده کوم بدل نام سالم پاو کو چوغړم نو بدل وکم تدوی غون تکي تبديلا مکمل بدلولو یقینا دا نصیحت ومن شاعت غلیل ربی سبیلا چا چې خو غینه جوړ دي تیر خپل دلار وما تشاؤون الا ان شاء الله او تاسو نو غواړی مگر را چې را دې کی الله یقینا لا علم والا حکمت والا دنکیا غشال را چې را دې کی مهربانه خپل کی او تبا کړی دي ظالمان ذکا عادلهم عذابا لما دارغ مناسبه على او يناسبه وتتويلي سلط عليه والا فوج میرا کی چه مناسب دم آباد راوڑے پدی مسلط کی حالك الظالمين تبا کڑی ظالمان تبا کی ظالمان تیار کڑے دل راز دردناک سورۃ مرسلات کی اول تخویف لس طریقے ذکر گئی لس طریقے تخویف اثبات قیامت پر شواہد دا بار صورت کی اثبات دا قوائد قیامت کو طریقہ بے بدلی دل تا اثبات دا قیامت پا شواہدو و سر تخویب پلس طریقو بانی مختصر بشارت پر اوڑی لکہ سنگ جمعک کی تخویب مختصرو او بشارت پر سیلیو اوز دل تاکس اول سکمدن شواہد روڑی اول معنی کم یا سوک مرادی والمرسلات یورفن گوادی رالے گلی شوی پنرمائی فلا صفات اصفن او سختی کون کی سختای سرا یا کون کی سختای الوتون کی بسختای ون ناشرات نشرن او خورون کی بخورولو فالفارقات فرقن جدائی راستن کی بجدائی فالملقیات ذکرن و پیش کون کی نصیحت دفار دوزر ختمولو یا دفار دیرولو دا سختی یو دا سیله و آگانی ها دی نرمی و آگانی راشی تیز راشی وریس ورکی جدائی پا کراولی دا دی نسوک نصیحت والی چا دا پار عذر شی دا چا دا پار ایرشی دا صفتون دا انبیاء ہوگی و النفوس المرسلات نو پیغمبران علماء اغیر علی گلی شوی دی پا نرمائی نرمی کی آغت کمدنو بشارتو نورکن عاصفات باطل دلائل ماتی ناشرات دا اللہ دین خوری حق و باطل جدا کی نصیحت پیش کی اچا عذر ختم شی سو کوئی ری درین دا صفتو نا دا ملائکوی سلورم دا صفتون دا آیاتون دی الآیات المرسلات انما توعدون الواقع یقیناً تاثر جواده کولشی دا داراتون کی دا حالات دا قیامت پا وقی چستوری تومیسات اغبی نورشی تیارشی تمس روانشی آج اسمان پوریجت کلاوشی اپا وقی چگرونا والو زولشی دندت کلشی اپا وقی چی پیغمبرانو در تیم ورکلیشی لیا یومینو جلت در پار در کمی رضی دیلنی تور کلیشوا در پار در رضی جداوالی چی جدائی براشی حق پرس باطل پرس بجداشی وامتازو لیوم آیو المجرمون لیوم الفس در پار در رضی فیصلی تا تسخفر در کچی صدا و رضی فیصلی تبایی در بربادی در پدک کرس در روزن گرن کلرا اولی رضی دنیا اینمی والا کڑیا پخوانی بیامی ورپسی والا گولا ورستانی دا کرنگی کاتی کن دا مجرمانو سرا تبایی دا پدا کرد دروجن گرن کولارا اینمی پیدا کڑی علم نخلقكم دلائل عقلية آئینی میں پیدا کری ساسو آئینی میں پیدا کری ساسو دو بو کمزورونا مہین کمزوری مانا کوا فجالناو پیدا کری میں دیلارا گرزول میں دیلارا پزاید پاتی کے دو مضبوط کے راہیم کے خلا قدر معلوم تریو انداز معلوم پوری نما انداز کری دا سخ استا انداز کون کمزو حلاکت پدا غورت بانی در اوجن گرن کو لرا بل دلیل عقلی آئینہ دا آئین میں دا گرزاول ازمکا پورا جو اندولا امرولا چھے جو اندی اغبا دا اسمکی دلان دی امرو اغبا دا اسمکی دا پاسی صحیح دا گنا دی بلکل کی تو دا تخلق تخا نی با تاب صدا چھو اما دو خدا چھے دا گنا کم ادا عبدالرحمن چھو غش علم خطا ندی چاو لگی خیلتا دا چاملا احیاء مواتا احیاء مواتا جواندو امرو چه جواندی با باری او مری با کتلی احیاء مواتا ما اولتویل بتاسو طولو او کری وجالنا فیا رواسی شامی خات نورانوار که می ارازوی مایوی خینه آئی ارازی میاسیوی از سبک که سلاست خورو خبرو مایچه هیز در باندی راشی نبیا بنا چلی طولوی او اور چار ناو نکلو میں تو خدا بندی گیا ہوں دورو سوچ کا ہوئی کہ نا وجالنا میں ویخ کے راستل پکاری سے کسی مسئلہ کی جوگی نہیں وجالنا فیا رواز سے شاہ میں خان اگر زولی میں بلے کی گرونا دم دم لوئی بے دم دم گرونا شانگلے والا شاہ میں خان واس کہنا کمان پورا تھا اور اس کو بتا صبح نے وہ بہت تندم آتا ان کی وہ اپنی یوم ذل مکذبین ان تولی کوئی لما کنتم یار آخرت لار شیا وسطا چتا سو بدیل درو جن گانا زوس شکو با سکنا سیر تختیاو کو درو لار شی اب سوری تا چ خاون دریو سانگ ودے زقوم غسلین لہب دریو یسو دے زقوم غسلین لہب یا داسے دریو سانگ دی بگی جوڑی جے پلمبا کی لا زلیلن نجے کمدن سور ور کئی ولا اغنی من اللہ او نہ فائدہ ور کئی نہ یخت فائدہ من او نہ فائدہ ور کئی لمبونا یقینا دا اولی بسری پشان دا بنگلو دا یو یو بسر دا سیوی لکا بنگلی پشان تی غٹ بسر اولی اللہ ایتی منگو سن کارنو جمالتن صرف دا لکا چوی دا سکم دن اوخان پا قطار زیر اوخان پا قطار یو بل پسیر دا دا قشان دی بولی دا بسر کی تخار بیخی جی ویلی یوم حزل مکذبین آزا یوم لا انتقون دا غرز دا چلی با خبر نکی او اجازه بورن کلی شدی لرا فیاتا زیرون شدی بانو کی حالا کرده بدا غرز بانی روزن گرن کنان دار ورز ده فیصلی غرن بکن تاسو اولانی فینکان لکن کهدن که استاز بارس تدبیر او کئی کنزام اختصر بشاره تیراو یقینا پریزگاران پسورو که او بچینو که وفوا که نپاران کی او میوی داغینا چردی بخوخی خوری اس کئی مزے دار داغنا دواج داغنا چتا سو عمل کو دک شانتی بدلا اور کوما دک شانتی بدلا اور کوم المسنی نے کانو تا علاقہ پدوڑا دے دروجن گڑن گلرا خوری مزے اخلی زورنا پشیر او کہرا ز قران خوری جی کم نہ وت سمتا او او فائدہ حاصل کی لگے ہوں تا یقینا تا سو مجرمان بھی حلاکت دے پدوڑا زبان دروجن گڑن گلرا پاو کی چوبا ویلش پویلش دیتا سجدو کئی ورکو کئی یعنی تابداریو کئی مدی لائر کون تابداری نے کئی قرآن تسر نکی حلاکت نے پتا غرز بانی روزن گرن کلرا پاوی یادی سن بکم یو بیان وزد قرآن روڑی بدی ایمان سورت نبا پاگی کی وصو لفت درس سجون ذکر کئی چھ پاگی کی دنیا کی اشتراک تیار سو کی فائدے لی ہر سو پہ فائدہ لی ہو تو قیامت کی باپ آئی کی جدائی راشی یوم الفصل تفصیل گئی یوم الفصل تفصیل ذکر گئی اس بات نہ قیامت خودے و سرارت شفاعت قہری ہے دو رکو دو اسی بھی اول کے اس بات نہ قیامت بدلائل اقلیوں اور لفظ وسیز نے ذکر گئی چاہے کہ وہ جدائی راشی بے آیارا اور بشارت ہوئی اور دو مہیسہ کے رد شفاعت قہری سب آ رکھی رہی تھا پوچھ گئی دفٹ خبر پا رکھی آ مچھلی اختلاف کئی نو کلا سعلمون تقنی کلا زرده چپو بشدی کلا نو بکار اختلاف زرده چپو بشدی بیادتو همش اختلاف نو بکار زرده چلی و پوشی ولی چه کمزاد نا کارو نا کولشی مغد قیامت گرانی پنچ پتے وقت گرانی علم نازل الاردن آدھا دا غلط سیزو نذکر گئی نن بکر طول شریک کی فائده تین آخلی و قیامت پا ورز و بیاد آسی نوی شیخ تا دا پنج پیر مدرسل لحلالی پا خواہ آچه تا کتاب لکل ہے ادم دا مطل قهریہ علا رد دن دا ناتد دا حریہ نومیم دا تیزی تاو سو بجتا پڑن بی جلولی دلی ادم دا مطل قهریہ علا رد دن دا ناتد دا حریہ دا حریان پرد کی پا خواہ دیر لکل ہے او پاگی که اقلی طریقی سرا دا حریان جوابو نکڑی دی دا اغیب کی ذکر کری دی سوال او جواب پا طریقه دی دا حری سوال کئی او دے جواب کئی مادا سی مختصر رساله دا وڈی را مفید دا علم ناجال الارض میں آدھا دا کی طول زلائل ذکر کری دی آنیم دا گرزول از مکابی سرا غروال شوی او غرون می خونه و خلق ناکم از آجا و پیدا کرنی تا جوڑا جوڑا و جارنا ناکم سباتا او گردن ملنے خوب ساسو کٹ کون کے دا سڑی والی یعنی آرام او گردولی میں دا شپا پردا او گردولی میں دا ورز دا گزران او جوڑ کرنی میں استاز دا پاسا وہ سخت مضبوط و جارنا سراج و آجا او گردولی میں دا چکم دنو دیوا و حاجا دلی دن کی و آنزلنا پیدا ورون من المحصرات دواری دنو با اوبا پشور بایدون کی اینو خرج بی حب و نباتا شراو باسن بده سرا دانی و نباتا او درغنا او باغونا گرگر یقینا رزد فیصلی کانمی قاطع دادا سکم دنو وادا یوم این خوفی سور پاگر شبکی والی شبیگل کی فتا تونا فواجان رازی بتاو سکم دنو رازی بتاسو افواجا ڈلے ڈلے فتا تونا فواجا او متوتات السماء پراون سلشی اسمان نوی بدا ورنا وسوی رت الجبال او روان مکش غرنا نو بکانت سرا ودا بو اسرا شگا شگوگل یقینا جہنم دار تیار انتظار کرے لطواغینا فارد سرکشو زائد پاتی کی دو لا بیسی نفیا کعبہ دیرکی دن کی بدے کی وقتی رون کی بدے کی دیر زمانہ نبس کی بدی کی اخنی ولا شرابا او نچی کم دنو سخاک مگر گرمی و بوینی زوی جزا ہوں افاقا بدل چی کم دنو موافق دامل برابر دامل انہوں کام لارجون حسابا یقینا دی اقیدا نگری دی حساب وکزو بیاتنا کذابا او در روزن گرنی آیاتن زمال رڈیر او ہر یو سیز گرکڑ میں دیل رب لکھی نو سکی بلکل نزیاتن تاسو لرا بلکل بزیات نکم تاسو لرا دید عذابنا بشارت یقینا پرهیزگاران اللہ مفازا کامیابی دا حدائق باغونا و عنابا او انگوران و کواعبا او تازه پیغلی جناکای و کواعبا او تازه پیغلی اطرابا و رومانون فیه رومانون سغارو و کواعبا دا غیتوی فیه رومانون سغارو نفط الیمن کی ومچتویلی حضرری ہو اردا فن سقالا و غسنا فیه رومانون سغارو و کواعبا اطرابا همزولی و کاسن دی آقا او جامونا ڈک اگر ڈک و ڈک و کاسن دی آقا دا منگ دی نزدہ کردے لا اسمون فی آلغ و لا کذابا نابو ویدی پدی کی فضل خبرانا درو بدلار طرف درستانا او ورکڑا حسابا کافی دی گرا حساب نا چدا لگا لگا لگا لگا روی ما و دوڑ اوڑے و سر رجی دو ما خمر رجی نا حسابا مواف دغا چه کافی بایی دیده ده بلکل رب ده اسمان از مکه سچه میزدی کری رب ده شفاعت خهریا لا املکون منو خطابا وصفن لری چه کمدن ده اللہ سر ده خبرو کولو پا آغا رز چه او بدری روح جبریل مراد ده یا عام ارواح مراد دی یا یو بدل مخلوق ده والملائکة دو فرشتی صفن فقطار خبری بانکی مگر آغا سوک چی جازو کی ده تنیروبان بادشاہ اوی با موافق دا مرزا دا اللہ دا اللہ دا رضا خلاف خبر نشی کولے دا دا رضا بالکل آقا فمن شاہد تا خدا آغا سوکو چرا دو کی چی اراده وی چې جوړه دې رب تا رب سره زائد پات کېدو ان انظرنا کوم عذاب قریبا یقینا زیرون تاسو له عذاب مزینا نام غیرزینا چې انظر المرء ما قدمت یداه چې ګوري وا هر باندې هغه چې لګلی دی لاسونه دو او یقول الکافر او وی با کافران یا لیتنی کنت ترابا های ارمان می چې وی زه خاوره سورت نازعات کی تفصیل د ما فی النبار سر لگ زیادتنا اثبات د قیامت پا شواهدو تخویف دنیوی و سر نمونه د فرعون او دوی مرکو بلکل د نبار تفصیل لے سور نبار چه کمدنو تفصیل لے اول شواهد روڑی و نازعات غرقن طالبان چه کمدنو کل کل یو بالغلطی انوی وی و نازعات نزغن پا کم زیکی دی او کلوی علا لعنت اللہ علی الکاذبین پر کم جائے کے دینو علا لعنت اللہ علی الکاذبین بخورن کشتے کشتے نشتے ہوگی اوان نازعات نظرن وان نازعات بخورن کشتے وان نازعات غرقن وان نازعات غرقن او گوادی غروح یخصن کی فرشتے پا غوپا کے دلو باننے چھتے کافر تا غوپشی او سمیتی نظر سے روباسی دا روح پتی نظر کم دنو روباسی روح پا آبتن روباسی پا سختای سنا وان نازعات غرقن گواری چی کم دنو روز یستن کی فرشتی پکو پکی دو سرا وان ناشدات نشتن او روح آوستن کی فنرمائی چی گوٹا پرانی دی بس پس گوٹا پرانی دی ہوا بیگی دینا وان ناشدات نشتن وصابی آز سبان او لامبو وان کی فلامبو سرا وان کی دلامبو یعنی دا اللہ رب العزت حکم بانی جو اندائی دی بونش دا اللہ پا حکم سدی جو اندائی دی وصابحات سبحا مطلب لامبوزن چه لامبو پریدی غرطن حرکتی دی جو اندائی دی دا اللہ پا حکم دا اللہ حکم دی پری خودلی نیشی پا کم مالا دیشی پری خودی نیشی پا نبی بس وصابحات سبحا وصابحات سبحا او قرآن دکی دن کی اللہ تو قرآن دکی دو فالمدبرات امران چلون کی انتظام فالمربرات چلون کی دو حکم دا اللہ دا اللہ حکم اغا نافذ کی او چلی حکم و تجکم دن اللہ کی خدی نافذ کی دا طول صفتون دا فرشتو دی طول صفتون دا چاہی فرشتو دی زنی چکم دنو اغای غلط شوی دی خاما خامی لوی دی ناغیوی چیزی نا ارواح مراد دی فالمدبرات امرا چه ده نیکان و بندگان و روحون چیزی ها تدبیر کئی سکی تدبیر کئی امام رازی چه پا هر سنیت بکلیو تک فلسفی چڑھے ده او دا چه کمدنو سان لیولی و فلسفه ده چه ده روحون برا لارشی دی بیا سکی حال تا دا زان لیو خط کار ده آقا بچه تا پخپل غرض بکلی سنور مسئله بی پخپل خیال بسلی کلی خو خبر ادا سیدا چې دلته موږ سره چې کمندنو شین توتی د بڼو توتی چې تاسو ګوت له کوي چې تاسو سلام کوي هغه چې کمندنو ځان له ځای کوي هغه وی پل مدبرات امره وګوره د اولیاء روحونه تدبیر کول شي هغه یې نه غلط استدلال وکړو روح المانی په ټیم کې دښنه توتی نه دی هي ځات شاپور شیخ رحم الله فرمایل ویل سم په توحید ولکه زماده شي خو لکه زماده شیوخ و روح المانی سوه پا توحیدو لکه زماده شیوخ و یا اللہ ما تا دغا شوه نصیب که یا اللہ ما تا دغا شوه سکر نو آقا چه کمدنو وی غصه شوه ده امام رازی تا چه تا خوز منگ ده کلی علاقه بر ازمون دلیل جور کرده کان غصه ده نوی فی الکبیر کل شیه الا التسلیح فی الکبیر کل شیه الا التسلیح پا کبیر کی هر سوشتے کو تفصیل پکی غصر ہے مفتی شفی رحمه اللہ تعالی لکلی دی ویداد امام راجی دغد روح المانی خپل توحید جذبہ تک تا پا امام راجی تفصیل کبیر کی دیر خل خل خبری دیر مزیدار نکتے پکشتا دیر خل نکتے پکشتا دی انسان دے غلطی تی نوشوا یا پا یو خیال بانی کلی دانا چی تبو واشی امام راجی مشرک تے امام راجی مشرک تے او هغه چې کمندنو دروازه هوت دې مانی فال مدبرات امر یوم قیامت علامات باغ رضوانه ترجف الراجبه چوشي جړق ورپسې به شبل مخونه با په دغه قرض باندې واج کزړونه با په دغه قرض باندې خالی سترګره دی وزلیلې وای بری شقینا خامخه ان ايمنګه وای یقولون زورنا یقولون وای دی وس دنیا کې ايمنګه خامخه واپس وکړې شو زوړ حالت تا وا بیا ولکه مونږ چې کوم نه زوړ حالت تاسو لا شو دا بیا به کوم نه لګ رواني غرب ګروپ باندې تړل ټوک د پاره وي اچ مونږ لګا ایزامن لکه داړو داړو چې بیا به راځو چې کیګو وای دی تلګه ځم کرتون خاصره دا به واپسی تاوانی یو مطلب دا روشی کندن واپسی تاوانی اکدار اختیار شوا نو من پچی کیوتی والا دکا چی من خوصو تیاره کڑے نده کداشی لختیار شو می من پچی کیوتی والا من کلی وکنکاو سی رزیر صلی اللہ علیہ وخی ناغات کندنو دار حدیثی ہوئی شپا یو مسچ کزاو کی ما تکرون آخات یالا کو خوپی لیا گا نو هغه چې کمونو چې تعلیم کې دا واورېدو دا چې په شاب لاړو وی په سې د زور خوان باندې چې کمونو د لرګو د پول نه د پانسای لرو شو وی مونږ خو پکې کیوتی والا نو دې چې کمونو مو چې مونږ پکې څه والا کیوتی والا دې مطلب دې وی قالو تلکه ځن کرتون خاسره دار چې کمونو واپسې تاوانی ولې چې دا مونږ بیا ټول راګندې شو نو په یو کور باندې خو بسند بابا د نیکو د ور نیکو د تر نیکو سي جګړه یو بوچ دا زماده بل بوچ دا زماده بل بوچ دا زماده دا خو بل اعلان کی هاذا کافر خون بګی چې دا یو زماده بل زماده دا مقدمه ده کی شنو تا ټکو په پتا به ولګي وارو کنو فاین نما یذرتم واحد دار شلکیو فایزان بسایرا ناسا پای کې دیو په صفه میدان کې وی دا په آخرت دی دنیا ته بابا یقینا راغله دا دا خبر د موسی علی السلام هغه وخت چې دا आवाज وکړه تر دې دا هغه میدان برکتی د دعا مقام کې چې لاړ شه فرعون ته یقینا ډېر سرکشه بندگی اکراس کړی دا وتوای هلکا عائشہ د شوخستا اله دې خبرې ته تذکرات تزان پاک کې د معجزې خاره کېدل نه مخ کې او آدیه کا یا چې کمنه د تاسو لار او هم پر او آدیه کا او خیم تاسو لار په طرف درب دی فتح شان تبو یری دی پس د معجزینا فار اولاد الکبرا نو خل دی موسی د تغټ نه ښه فکر د واسان دروځنا وغړلا واسان فرمانی وکړه بیا د پروانول ثم ادبر ان شکلا سم مهنت شروع کو مهنت شروع کو تو اچ وی فاشر فنادا نو راجم ایک خلق نوازو کنوی ویل انا ربکم الالا زیمہ چکم دنو ستاسو تربیت کون کے حاکم اعلا زمان دا حکم دا پاسا یعنی زا حاکم یم محکوم نیم ما کی دا اڈر کولو ما دا دا دا اڈر منلونا ما تا بس حکم نکی او زمان دا حکم دا پاسا دا چا حکم چلی گی زدہ سیم زمان دا سخت دا پاسا بچا دا سخت نچلی گی انا ربکم الالا اوس دا وی ان کی ډیر زیات دي ډیر زیات دي فرعون دا فرعون مو زدا ز خیره شي لکه تو وګړه تو بچو وخت لګیدل ان ربکم الاعلى فاخذ الله قال الاخره والولا نوونی والله رب العزت لران قال الاخره والولا په عبرت ناک سزا د اخرت او دنیا یقینا په دې کې خامخ عبرت ده لپاره دا چې چیرېږي آیات سورې صفیه پیدائش کې یا اسمان جوړ کړ الله دې لران دلائل اقلی راول تسیل ما فی النبا اچت کرد اللہ رب بلد اچت دی برابر کرد اللہ دی وراد اتوشل الہ اور ایسلی دا تیار کرد اشفا و اخرج دوها اور ایسلی دا رنا دی اوزمکا پس دی ندام و رخان چھوڑا ولی و اللہ دی لرا اخرج منها بقرکی منگل کرد اخرج منها ما امرا راو ایسلی دی اللہ دی نوب دی او د سر ځایونا ومرا ورشوګانې د سر ځایونا چراغ ول جبال ارسا او غرونا کلکړي دی الله دې لرا فائدہ ستاسو د بار او د بار د سار او ستاسو هیر د اخرت پاو کی چراشي سپېړه غټه اقوا متل کبرا هغه مصیبت غټ مخکې مفتیزه د پنپیر مد ذل ولالي یو کتاب لیکلو دا غنمو اقوا متل کبرا على تلبيس من الله يعني سفير دو كويستاني فمخد بيادة بشوري فا فایزا جاءت الطامت الكبرى یو فی دغن کل خلیفہ مولیس دبا جوڑ اللہ دیو بخی داغینم و الساخت الكبرى الطامت الكبرى شرائع سکم دنا مصیبات غاڑ یو ما یتذکر والانسان و ماسا پا دغرہ سکم دنو یاد بساتی انسان یادی با آغا انسان آغا چی کڑی دی بیا با یو یو وطا یادی دی او آغا چی مکلی او آغا چی مکلی بلکل بنی پا آغا با ٹک پا ٹک را روانی و بور رجت الجحیم لمن یرا او سامڑا وکڑی سی جہنم لمن یرا آغا چاہتا چیوینی جہنم تو سوک زی آغا سوک چی تیروت تو کنو دا اللہ نا زان وروارا تو آغا سر کشی اکڑا آخر الحیات الدنیا او غور ای کدا جو انلن یقینا دوزق یل مأوا اگر چې کوم دنو زائد ده او سوق شو یاره په پیشه دربنا او ځان باندې نفس باندې کزان خپل فحشاتنا یقینا دوزق دار زائد او شه دوزه دی دای په پوس کې ستاره نه ساعت وړه قیامت کې ایان مرسات کله به ودرې دلري فیمان تمن ذکر یومنا پس مشغولتیا کې ته یادول د قیامت نه دا څه تاسوونه شروع کړی دي یادې کتیارې وکړه پس مشغولتیا کې ته یادول د قیامت نه وین شیمان زمين ذکره په کوم درجه کې ته د علم د قیامت نه تاسو ته خو باندې علم د قیامت خو الله سره اله ربک منتا رب ترې کوم دنو انتحار د علم د قیامت یقینا تیرون که آغا چالا را چیری گی دی قیامت نانده تی فائده علی لکا چه دی پاگر چوینی دی لران فخ بینی تیر کرده مگر ما جگره او یا چه کندن دا صافته سورت عباسا کی ترغیب لتبلیغ دی چه دا سی حالات را روان نی نمسلا و رسو زکا چه حلت با نفسی نفسی وی نفسی نفسی وی نفسی نفسی بی نو خد آده چه مسئله و رسو او بیان که ابتدان ده نبی علیه السلام توصیف ته چه قربان سم راجیبه و حرسناک ته ده کافر و ده هدایت ده پارا خپل ملگره خفا کئی خپل ملگره چه کمدنو خفا کئی خوی چه کافر چه کمدنو هدایت لومی شهر قرآن رحمه اللہ سمت الدرر که ریه اتونا عنوان ویلے توصیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحسه علی التبلیغ عجیبہ عنوانی ہے نور خلق تے کمدن ہوئی نبی علیہ السلام تزورانا زجر تکے ہوئی حیطان ہوئی سو کوئی دو محبتنا رکھ زورانا شر قرآن رحم اللہ ہوئی وی دا چے کمدنو اللہ رب العزت دخپل نبی صفت کی دخپل نبی مدح کی چے عجیبہ دے دومره چې کمدنو هرسناک ته په هدایت د قوم کې چې خپل ملګری د توبانه تنګیږي خپل ملګری پر توبانه دا یې سره چې کدي خلکو ته تسراو ایمان پرېدا تا خپل وکړه تا خپل وکړه کړه کې لري دا خیالي صورت لاسوم کړه کې لري دا خیالي چې دا غټ په اومني زما مساله بغټ شي نه دا مساله په خپل غټه کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره چې څوک نمنی د دلایل جال خور دی بلانتی شي هر طرف نه د دلایل جال څه دی خور دی او د قیامت پر ځای نه وي چې هغه مې اخلاص کی هغه مې اخلاص کی نفسی وي دا عزت من با دا قیامت پر سخ زلیلی دا با سخ زلیلی اولای که همون که فرطو الفجر نوی حبسا و تولا نبی علیه صلاة و سلام ناستو کافرانو سر چودریانو سردارانو غرغر نبی علیه سلام سر خبر شروع کردی و او غیت چه گمدنو بیان کو لگیاو و سر آغیم خبر کولی دوم خبر کولی دعوت یو ورکو رول صحابی هغه چې کمدنو را روان دی نبی علیہ السلام کوم ځای پتو کوم نشته چې نبی علیہ السلام چا سره دی مشروط دی او په کومه اهمه خبره کې نبی علیہ السلام سره دی مشروط دی زړه مبارک کې دومره قدر خبر رااله چې ته لږ جانا تو خوښ طالب جانې وکړه صبر وکړه نو صبح هوا لک صبر وکړه نو صبح هوا الله رب العزت هغه نقشه پېښې طالب هغه خبره عباسا وتولى ګوروي هغه تندې څنګه او مخې تکو واړ کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عباس وتولى ليس د نبی رسول الله له چا ده غائب کو بیا دې کوم دروي تندې درې کو هغه دې کوم دنو سکو مخ واړ دې وجنه زمير غائب دي نو یې شکل زیاس پګداوي وی داشت کمدن اور نبی علیہ السلام پر راجی نرے دا رسول دل پر راجی دے شابر نبی علیہ السلام پر دا مردون صحابی پراکوس شو خفا شو دا غطا چی کمدن راجی دے خواب صورت و اللہ انجا علاما تدی وجن شراغی تردون دو لا تنابزو بیر القاب را نرے ترحم لنائی دے دا ترحم لنائی انجا گردی مان جس گردی تایا اون کو گردہ دیکھو دیکھنا اوز دیز ہے کہ یو وی گڑا پتہ لگی کنا دا حقارت لگا لا تنابزو بل القاب کرا لنڈی ہے دسا لگا حقارت لگا مرل لنڈی ہے جز یارکن دیو دیز ہے ترشی پتہ لگی کنا لگی لا ترحم لگا انجا اول آبسا و تولا تندی تریو گوم خیوارو ردی وجنا چراغ دې تړون عمر اجري کلا لو یا زکا او تاسو شي خبر کړی کې دې چې ځان پاک کی یا نصیحت قبول کی فائدہ ور کی دره نصیحت یا خبر و یاد او ساتي موقيله فورا به عمل کی یا به موقيله او ساتي هغه څوک چې هغه موړ دې کم طالب چې موړ دې هغه ته هیڅ نه ملایويږي هم با من استغنا هغه څوک چې هغه به پروا فان تلو تصدا ته چې کوم نن ته توجه کوي تا باندې هیڅ بوج نشته تسلی ساده کدی ایمان رانه ورو ته باندې سګونا نشته به تاسو ګونا الله زکا چې ځان پاک نکی اما من جاکا دا د معارضه تم نه چې کله د طالب او د غیر طالب معارضه رااله د طالب وخت مخراوه د طالب وخت مخراوه نور به طلبو کې طلبون پیدا کړي د غم د دین کار دی ان لک فی النهار صبحا طویلا اگر دین کار دی دا نه دا چې ګینینو به طلبو کې طلب پیدا کول نه دا سارونه دي دا مسلمانان سکولیان کالجیان و دې کې دا شوق جذبه د دین پیدا کول لا تا کار دی ای پسې بس دی گش پور پسې که خبر به سره کوي خود طالب وخت چې کله چې کمندنو معارضه راتله طالب وخت ځای کېدو بس اغا تبلیغاتونه مثال ذکر کوي کنه چې یو طرف ته څنګه چرګ دی او بل طرف ته سپی دی او مرداری دی ته کومه لاله لکه چرګ هم ځان قدم دی او سپی څه دی ځان قدم دی کوم بالاله چرګ بالاله سپی پوتل څه دی مردار دی کنه نو چې کوم مسلمان دی زست دی بل طرف ته کافر دی زست دی پرې د مسلمان له خیال اوسه چې دې ورنه لاله نشی ابل خوشم دو زخی دی غصر بگورو وما علیکا اللہ ازکا واما من جا کیسا آسو چراغی تھا تا دامنگا دابو کی ویلو یو طالب برازی دانچ بڑا بیری بناستا کن دیری یا سال طالب بمحنت کی دانچ اکل تو دڑا شریف تو چاٹھائے سم من فر للوارا سم من تخنائے اقوالا یا اللہ مالا ناپو یا علم نصیب کا ناپو یا علم وهو يخشى طالب کی وخشیت تھی وهو يخشى او دی ویری کی فانتانو تلا پتہ چې کم دنو دنا غفلت کړي دا سينو پکار کلا دا سينو پکار ان تذکرہ یعنی قران په خپل عزت مند دا موایا حق خبره کلا حق حق خبردار چې یقینا دا نصیحت ته یعنی قران مجید په خپل عزت مند کدی نه مانی درځل نه مانی چاچ اراده من نصیحت دی قبول کی پاس صحیف و عزت مندو کی مرفوعات مطوارا اوچا تو پاکو کی بیدی سفرات انکرام برارا پاغلا سنو دی سفیرانو عزت مندو نیکانو کی زورنا پلانا دکڑش انسان سناشنا انکارو کدو دکم یو سیدنا پیدا کرد اللہ دو دے من نطفا دو نطفینا پیدا کرد اللہ دلارا فقدرهو واندازا کرد دلارا بیا اللہ دنیا تدرات لو اسان کړی دا الله دتا نلار مانوی و تو مسان کړی دا ثم ما توفا اکبره بیا با مڑی اللہ دلارا نو پا قبر کئی با اللہ دلارا یو زماستا قبر دے اغدا دے بل اللہ قبر دے اغدا دے چگی تا روح زی فا اکبره ثم ایزا شان شرا بیا چکل ارادو کی اللہ را پرتا با کی دلارا کالا حق خبر دادا لما یقضی ما مرا لما یقضی ما مرا پورا نکل انسان لا پورا نکل انسان آج حکمت کرد اللہ نو دی گرد انسان پل خوراک تانا سببن الماء صبا چی یقینا آروما سببن الماء صبا چی یقین راتو یوم داوبو پراتو یولو بیا چی کم دنو شلاوم زمکا مکمل پامبت نافیا نورا زرغنون پدی کدانی انگوران ترکاریانی او خونو خجوری او باغیچی گوری گوری او فاکتن میوی وابا او گیا واخو فائدہ ستاسو دا سارو ستاسو نیر دا آخرت و داوی صورت باو اکی جاعت ساخا چراشی اغا خطرناک آواز او چغا دک کرد نفسی نفسی وی یوم آئی فر المارو من اخی دک کرد بانیوات تختی هریو تن دک پل رورنا مصیبت تیر سڑی دیر سر گی رور تی قوم یو دا مورنا و دا پلارنا او دا خزی خلینا او دا بچونا لکل امری منهم دا پارداری و تند دینا و دا قرضوانی و یقفل حالتی یغنی چی بی پرواکی بدلارا مخون باپ دا قرضوانی مصفرتون روخانی خندیدون کی مستبشرات او خوشالا او مخون نور مخون باپ دا قرضوانی بدیبانی بدوڑی تر حقوا قدرا پتی بدلارا جکمدن زلت خوروالی داری چه کمدنو کافران نافرمانا سوره تکویر کی اوز دول است احوال لقیامت ذکر کئی سرد شواهدنا شپگ احوال ذکر کئی پا وقت روانی دول دنیا کی او شپگ ذکر کئی پا وقت قائمی دول قیامت کی پا وقت قائمی دول قیامت کی ازا شمس کوئرت خلچ انور تاو کلیشی تکویر کور الاماما دا پلوشی را تاوشی دستی او جهنم تبار تاوشی وایزا نجوم انکدرت او کلاچ سطوری خورشی جهنم کی ویر اونو ارتاو کی خوربشی او پاوکی چه گرون روانشی پاوکی چه قیمتی مالونا پری خودلشی بلار برو خاینی قیمتی مالونا او پاوکی والو حوش و حشرت زنگلی زناور راجم اکنش کورونو خواتا یعنی دی با بیایری گینا کورونو خواتا برا مندی وی اصد انسان نتختی او دی برا روانی ویز البحار سجرت تفاوت کس دریابون جلو سکلیشی دا احوالو دا قرآنی دلو دا دنیا ویز النفوز دو بیجت او فاوت کیچ روحونا یوزای کلیشی روح دا بدن سر یوزایشی بدن سره یا بدنونه او انسانان عملونه سره یوځای شي یا نیک د نیک سره او بد د بد سره او په وخت کې ژوندۍ خلک شي نه ته پوسو شي چې په کوم ګنا باندې توجلې وي هغه به ژوندۍ چې کوم دنو جنکه خخولې په تاسو پدېو کې چې اخر سوا جو دویم ځل موعود سویلات په وخت کې چې ژوندۍ خلک شي نه ته پوسو کړی شي چکم دی جوانده الگ گمراه کرده او داغه استعداد دی زائه کرده اللہ و تپوس کئی چه دی دیو لی زائه کرده تا طالب استعداد دی زائه کرده طالب نظریه دی زائه کرده اللہ و تپوس کئی مدرس نبوم اللہ تپوس کئی چه دا دیو لی زائه کرده برین هر قوت چه بنده چکم دنو پاغ سکی استعمال کی چکم لده نیوی پیدا شده چکم لنیوی نو اکا بغیر سکے غلط سیزونو کی استعمال کا قوت شروانیوی کار سیزن تا پوست پکولیش سلورم انکت العلمیہ نکتی علمیہ سبقو وادو ریت زائشو اللہ با تا پوست کئی نکتر دیلم زہن ترالا خپری دیخو دو دینی لیکلا فیر ابری امام بخاری شاگرد دے اگر وہ امام بخاری با دشپی سو زلی را پاسے ایوی فروری دوات و قلم را کن می بے رسولی کل دو دو دو گولا دو دو دو دو دو رسولی کل میں سو ویداز من چطر نکتہ علمی آیا دیشی زین تراشی نظام چې څنګه ځای شي به زمان الله تپوس کوي. نبی علیه امام محمد رحم الله تعالی مغربی ته وی دا شاګرد اسد بن فرات وتوی علیک بالدوات والقلم دوات او قلم راواله چې لم د نزای نشي وایدا څوک نو شرط او پاو کې چې سیفی خوري شي او پاو کې چې اسمان خوشیتت آج کم دن سرمن تلری کریشی پاو کې چې جهنم گرم کریشی او جنت نزدی کریشی دعوه ده صورت معلوم بکی هر بنده آغای چه حاضر کری دی خلا مل روی نی خلا اقسم بالخنس شواهد ذکر کئی ده فنا ده دنیا او ده صداقت ده نبی علیہ السلام لکه څنګه چې فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس دا دوچ دی دا ده فنا ده دنیا دی ستوره چه کمدنو قسمونه دی یو پتیگی و را پتیگی نبتاب هم حالات دی و راجی دویم ستوری فضای والاڑی زن روانی روانی روانی روانی او درین فضای سوی والاڑی ندام شانتیوانا دنیا چه کمدنو رو رو زیو فنا بشی زیو فنا بشی ولیل زعصت شپا خشی تیاری شی اغیر بس سباوی مستاب دی دنیا بس سباوی ندا شواهد دا قیامت کی و صبح ازا تنفس دا شاهد دا وحی دے دا شاهد دا وحی دے دی تیار بس رنا منی نو اللہ دا ظلمات دا شرک بس دا رنا دا وحی راو رنا دا وحی انہو لقول رسول کریم نید آسکار شاید کوم ازو پټې دن کې ستوري روان پځای باندې ولاړ او شاید کوم چې کله په خشي تیار شي او شاید د سبا عزت تنفس چې کله رڼا شي سا واخلي نه سرنا شي یقینا دا خبره د رسول عزت من د جبريل مقام خاوند طاقت خاوندار سره درجه والا خبره من لکیږي بر عالم کې په دغه مقام کې اتباری وما صاحبكم مجنون او نه ملګری ستاسو لیوانه او یقیناً لیدل او دلارا نبی علیہ السلام دلارا بلوفق المبین پغاڑا خارا او نددہ نبی علیہ السلام غللائی بی وحی باندی بزنین شوم بخیلنا ایچ بیانینا وما اغوا او نددہ قرآن خبرد شیطان رجیم رتلی شوین چرتتی نزیہ ستو وایا نددہ مگن نسیہ دپارد مخلوقات دپارد آوچا منکم ایستاقین چیرادو استاسونا چدے کلکشی تاسو اراده نه کوئی مگر دا چه اراده وکړي الله رب مخلوقات سورت انفطار کی دعوه ذکر کوي توضیح ته هلته وی علمت نفس ما احضرت او دلته وی ما قدمت و اخرت سلور احوال ذکر کی سلور احوال اور سره به کم دن اور رد شفاعت قهریه رد فلاسفهم کی اغوی اسمان خرق و التیام نقل لی اور کلا چه اسمان انفطرت پوچھوی ویدل کوا چه منتظرت اور کلا چه سوری و دوڑی گی جانم کی وہ دوڑی گی او پا کلا چه دریابونا فجرت دکڑی شی اپاو کچه خبرونا بر سی رکڑی شی معلوم بکیر بندہ آئی چه مخیلی گلی دی شرستیلی گلی دی ترغیب زورن انسان تا اے انسانا سشی ما غر رکا سشی دو ککڑی تا درب بکا در اخفل عزت مننا چته د اسباب باندې لاړ لې د هریشوي او الله نه واړي دلې الله دی هغه ذات خلقکا چې پیدا کړې ته سواکا برابر کړې ته بادلکا نو تول کړې ته تول پیژنې چې زما لسونه یوسف لور کړې وې نو څه دی خیال لې ځان سره به ګرځول کبړا وې ته ببړې وې ول تاول مې ځان نه مجه سمره سړې دې دومره چې ګمنه ول لسونه ور کړې دومره ول غوت ور کړې یا فعدله اخلاقی برابر المراد په کوم یو صورت چې الله خو خوانه جوړ کړی ته اوس یې الله پر خود دهری شي کلا تاسو نو په کار بلکې تاسو روزن غنی قیامت لا او یقینا په تاسو لري خامہ خاصاتم فرشتي کرامن کاتبین عزت نا کی عزت مند لیکون کی لی پویږي په هغه باندې تاسو کوی یقینا نه کان خامہ خو نعمتونه کیوی او یقیناً بادان خامخواب جهنم کیوی ابو حازم رحمه اللہ تا سلیمان عبد الملک ہوئی ورته زب جنت تزم فدوزخ تزم او ته باچا ځان قران کې وګورو فزوته لګي نو ته قران کې کوم ځای لیکلی او ته قران جوي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم تابرارو کې کوم فجارو خپل وته فزوته لګي او ته فاین رحمت الله د خدای غ رحمت دې نسکو اغا چان سپیکج ارد نسکو اغا توی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دا یو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یسلاونا جڑو جو بچی بدی باندی پرزد بدلی اونی دینا رکی دن کی وما دراک پسشی خبر کی جسد ورزد بدلی بیادتان جسشی خبر کی جسد ورزد بدلی دا غرز دا چو اسپن لری از بنده دا بل بنده دا پارا معمولیوم او اختیارات په دغه رضوان ټول دی ولادي سورۃ المتففین کې اوسوي چې ایمان د حصول کوشلو کوه هیڅ څوک د رجستر نه نوم نشي روانولی ترغیب ال ایمان ایمان حاصل کا ایمان حاصل کا ګینی داری او رجستر دې هغه اخر نوم نشي روانولی ابتدا کې زورونه ورکی چه انسان دومره ناشولتا ده و دومره رسناک ده چه ده دنیا معمولی کمه اغا نبرداش کئی او ده دین و ده آخرت لوی نلوی کمه سکی مرنش ولده دبتا نیشته چه نمنون کی با دوزخ تزی او منون کی با جنت تزی خودی اوس با دنیا کی دومره غردی چه نیکان و بوری خان دی ان اللذین از رمو می آنزایو تاسو ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسخطون مزورن اور کیول تدفیر سره دا کمی کول ته لکی کمی کول ته وی چې خپل قران لی او بل کم ورتی دا په مالونو دولتونو حقونو کې اومي چې خپل حق پوراخي او بل کم ورتی خدا چې کم دینو ارده کی دی حقونو کیم دی معاشره کی چه استاد داوی چه طالب دی ما تا سپلی سمی زمان احترام کی خلک زب دادو تربیت نکوم خیال بین ساتم دا استاد متفق تی تا طالب نپورا اقواری اوغل نور کی خاون وی چه خز دی زمان لاسپناما ولاری و خاون دی خز ندا پوش نگی چه سنگای دا متفق تی لار دا غواړي چې زوی دې زما هر خبره مانی خو پلار دا نه کوي چې دې زوی دې کومه تربیته کوي دا پلار متفق دی دا متفق دی مولا بیان کوي او هغه چې کومه خپل دلایل وایي د مقابل غنه ذکر کوي دا مولا متفق دی دا متفق دی ځان ته پوره تلی او د بل هغه کمای د بل هغه کمای نو دا په ټولو سيزونو کې ده حلاکت د فرد کمی کوم کوه کسان اذا قالوا للناس استوفون کله چې دې پیمانه اخلي د خلکونه نو پورا اخلي او چې کله ورکې دې لرا یا تلیا غیتان کمایې اې دې ګمان نشتا ان د دنیا معمولی کمې هغه نه برداشت کړي او لوی سیس پری دي ایا ګمان نکړی دا خلک چې کینې دی ورا پورته کړی شي هغه راځي لوی تا پاور د حکم الناس شو بدري کې خلک حد مخلوقات تا دا څه نو مخار یقینا لیک دنا فرمان او خامخ ډیر کوزه دی خانه کې دی یو سجن نه یو سی جین نه په ما درا کما سی جین او څه شي خبر کړی چې صداغه جیل خانه دا یو دفتر دی چې لیکل شي دی پاره کې نمونه د مجرمانو حلاکت ته پدا بر ازوان انفارد در روزن گرن کو آن کسان در روزن گرنی بیوم الدین رز دبال لیل را در روزن نگرنی دیل را مگر آوستو چاگلی زیادی کون که گنانگار او پاو که چولو سرش بدی بانی ایتو نظما روائی داری قصید پخوانو دا سنو پکار بل ران علا قلوبی بلکه زنگ را وستر زنو دی بانی آغسی زنو چه دیئے کئی گناون که زنگ راوسته دی نو قرآن پی بد لگی یقینی خبر دارا چه یقینن دی هر رب بهم ذرق پلنا پدق رضوانی خام خوابا و پرده کلیشی د دیدار الهی نه و محرومی بیا وقتینان دی خامخا دردوزه بشی و دوزه خوانه بیا با ویلشی چی دادا غرب چی تاسو بطر روجنگان دی لرا حق خبردارا این کتاب الابرار یقینان لک بنه کانو خامخا پوچت دفتر کده پا غرصو بیا نمونه نشروعانه ولی خوش محنتو کا او تسی چی خبر کلی ما علیون تسده اوچت دفتر کتاب مرخوم دفتر دی محرزادا چی لک کشوه دی حاضری کی ودی تال مقربون نزدیکان دا اللہ یقیناً نیکان خامخا نعمتونو کی دی پتختونو کی گوری با اللہ تا گوری با نعمتونو تا یو بلکن دشمنانو تاریخو پیجن و مخونو دا دیوانی تازگی نعمتونو و بس کولش با دیوانی شراب محرزادا محر بیده نیس کوئی چاخیری گوٹو کی مشکو پشان بوین براشی دنیا پشان دیس خان رکھے بانکی کم رکیره دیویس خواه از شراب و خغولی و فی ذالک فلی تنافس المتنافسون او پدی که شوق سات شوق سات انکی او گردون دیبا تسنیم چی نیوی تسنیم دا سنام نده پور تزای نو داسی مسئله دا چه جنت که پور تزای ده هر شه مولا سن خواهی نا آغا دین او لحطه راوات لده آغا دینه یا ته د وچه بار علاقه نه د بار علاقه وب خوږي د بار علاقه نه دا به مقربین چې دي او خبر ده غي نسکیو او دا چې کوم اقرار دي هغه ته به تبې کولې کیږي هغه ته به نه لکه ګیلاس ته راځي دا نه څه کولې شي دا نو محبت مراتبونو ختامو مې سفي ذلک فل تنافس المتنافسون او ګړوند دي دا ورته تسلیم چني وي دا دا سچینه دا اسکی بدا دینا مقرب زورنا تا سوچ سکندنو دنیا کی جسوک دا آخرت تیاری تین غی پوری خان یقین را کسان چگی جرم کرده کان من اللذینا دی و پا کسانو پوری شیمان روڑه دی دی پا کسانو پوری شیمان روڑه دی مخان دی و ازا مروبین او وقتی شکیری گری پدی بانی اتغام ازون اشاری رو تکی پیشن خلان دو مگو رکن آگی و توی بڑا پایزان خلقو الالمون خلقو فکیل او چکل لار شریف خلو کورو نزان لار شریف مس مس پید پلان کی پوری میو خاندنو دا چنکو او چکل اوینی دی لرا دا کافران دی مومنام لوینی حق رسولا نو دیوی انا اولای لغوالون یقینن دی غلطون کی دی لار دا ترقای ترقای لاری غلط کریا دی با غلط لار روان دی او ندرالی گلشو بدیبانی ساتون کی ننن ها کسان شمان روڑه ده کارترانو پر بخان دی حلالا رای که هم زرون پا تختونو بانده بای یو بل تا گوری یا با کافرانو تا گوری حل توی بل کفار آیا بدلو یقینا بدلو ورکشو کافرانو تا دا آغی چه کولی ماکام یفوالون اس ترغیب للعمال صالحا اولی ایمان تا ترغیب ورکو اس ترغیب دی عمال صالحا تا پاو کچی اسمانو شلی جوازن ترب دعاو او وقت بکی گی حکم در ابتا و لایت کی دی سرده و ازال ارد مدت او پاوا کسی از مکا خورک ریشی او ارتاو کی آغا چی بدی کی دی و تخلط او خالی شی او لایت کی دی از حکم بکی وقت بکی گی حکم در ابتا و سر لایت کی دعوت سورت انسان عمالو کا عمالو کا یا انسانا یقیناً تا محنت کون کے و طرف در اب دی کوشش سرا نو ملاوی کے برد خل کوشش سرا و خل رب سرا دا سی عملو کا سباب بیا سومانا نی فاما من اوتیان ماغاسو چور کنشو تا عمل نامد پا خیل آسان نی نظر دا چو بکلش سر ایساب آسان او دے براو برزی واپس بشی الالی اقبل کورتا مسرورا پشالا او آغاسو چور کنشو تا عمل نامد دا نشادا تا گست آسولا دے گیڑا کیو مندی یا گو رجا سکی او ور بیکیوالا اسو پر دو صبورا دے برا واری ملاکت او مر او دے بڑا دلشی بگر امور یقینا کانا فی علی مسرورا دے سے کم دنو پخول کول کو خوشحالا یقینا دو خیالو چلن یهور دے برا جمعنی شیرا پابنی سی اولینا یقینا رد دو کانا بی بسویرا اغاو دو دلی دن کے فلا اقسم بالشفق شواہد دکر کئی یو شواهد ذکر کئی ده انسان چه کم دنو ده فنا چه لکسنگ چه کم دنو ده شپا ورځ دې کې د انقلاب راځي دا کشان کې به تاسو د یو حالت نه بدل شي او آخرت کې به پاسي. دویم شواهد ذکر کوي د نبی علیه السلام نه کامیابی شفق پس شپا راځي خدا نه ده چې شپه همیشه شپه وي پای کې سپوږمۍ وي او سبا ورپسې وي ستا حالت پر همیشه دا یو وي. نبی علیه السلام ته وایي نو لترکبن صیغه د جمع ده مراد نبی علیه السلام او داغي وي چې ستا حالت پر رس پر رضا خوالي طرف ته روان وي. دریم حالت د امت ذکر کوي چې امت کله په شفق کې وي کله په لیل کې وي کله په قمر کې وي دا نه ده چې ته ناامید شې ناامیده کېږ به نه ناامیده کېږ به نه تاسو به هم د یو حالت نه بدلېږي بل حالت ته. فلا اقسم بالشفق شاید کومه سرخي د آسمان او شپه هما وسقه او هغه چې د شپې را جمع کړي دي او شاید کوم والقمر او سپوږمۍ عزت تسقه کله چې پوره شي خامخا تاسو به سوارشی و بدل بشی دیو حالت نبل تا سشیوی دیل را چیمان نراوڑی او کلش قرآن سلسلش بری قرآن سجدنکی بلکه آکستان شکو پر کرد روغ جنگنی او اللہ آلمو بمایون اللہ رب العزت پویگی پاگاچی سنبالی دی خبر کدی لردازات درناکنا مگر آکستان چیمان راوڑی دیو ملکی نیک دیگر دی آجر بی انتیار سورت بروج کی و سکم دنو خلاصه ده ما سبقه سورتون ده ورسره ترغیب ده اعمال صالحه تا ترغیب ده مقصد ده سورت ترغیب ده منلو ده حق تا حق و منی ده مومنین و صادقین و حالات کرکی ده اللہ نخلاصه دل نشی چانا فرمانی کرده حق تباشی. ابتدا ده سورت کی دری سکم دنو شواهد روڑی دری شواهد خدا چه کمدنو صورت کیه جوابو نجی اول والسمائی ذات البروج دده جواب دی والله من ورائهم محیط والله من ورائهم محیط لکه سنگ چه اسمان دده نتاو دی والله رب رزت تیم گیرا شولی والیوم الموت گواد آغارت چه واده شویده قیامت گواده قیامت چه کمدنو گواده فدق شانتی انا بچ ربک لشدید ستانی ولد رب اغام لیر سختی آجی کم دنو لیر سختی و شایدی و مشروط ندی سردانیز دیو لگو قتل اصحاب الاخدود حاضر او چسوک حاضر قیشه ری اغی گوانی نو قتل اصحاب الاخدود فلانت بکلش خندکونو والا و السمای ذات البروج گواد اسمان ذات البروج دستور والا او گواد آغا ورز الموت شواده کرشوی دا شیخینن نیول رب دی سختی و شاید و مشود او گواد آغا حاضر او چار سوک چه حاضر کرشوی دے سوک چه حاضر کرشوی دے حاضر سوکو مشود سوکو نو حاضر مسلمان حاضر سو مسلم شاهد کافرانو شری رال چار چا پیر اولاد او مسلمانان هغه مشهودو هغه له صداګان ورکول دیه تماشه کولی شاهد تماشیرو او مشهود چې چار تماشه کیده په چار تماشه کیده او مشهود وی تماشه کیده مسلمانانو تماشه کوله او قتل اصحاب الاخدود دا تماشگیر دی خدای غرق الله تعالی دار صورت مطابق ماناش نور چه شاهد و مشهود دا سرده زین اوچت که تقریبا یو پینزل لسمانی کلک لپنکر شیخ سمد نزل اللہ کی شاهد جمعی رضا مشهود رفضا شاهد دی انسان اعزالی او مشهود انسان دی شاهد پیغمبر دی هر یو او مشهودی امت دی مشهودی امت دی شاهد مکر و مشهود انسان نے شاهد قیامت تے او مشهود چکندن اومد عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیر دی قتل اصحاب الاخدود داغ تاریخی پس منظر تا اشارہ کی اسو دقا باقیدہ دا سعودی بباردو یمن سرا چکم بارڈر دے باقاعدہ ہدے زینا کانٹر پار پاؤ دے قرآن میلی دی اول تشتا او آن خندکون دی اسو تور تور اسکار دی او پکی سپین سپین رکی دی مسلمان اس پکی مکتار دی اس تسر الان شدی بوری چاگای سو زوری فلا ندک ریشی آن خندکون والا انا رضات لو خود تور خشاک والا ایزو مارا خود پاوا کسری دیت ناس تو او دی پاوا بانی سزاگانو بانی چی قول دی مومنانو سرا نو خوش و حود گوا خوب استر گویا تا قتل چی دا دی سر سکی او دی سلم تماشای قولا یو بکر احساس والا نو چی جوابی کرد در نبی علیہ السلام صحابی شہید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی پا علاقہ کی گورنرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلقوں نے تفوسو کو پی گورنر سے سنگ دے اگر یو تیز ہم پا گورنر سے دن تیراز دے یہ ہو دے اختا کی یو چکی کئی دمک ضرورت راشی دے یو چکی کئی دین چی کمدنو دا دے چی دین چی کمدنو پر مجلس کے ناس تھی بے ہوشی شی مجلس کے ناس تھی شی بے ہوشی شی پیارا پاچی درین بوشتار ناوت کر رہا دختر تو زار کر رہا آغا و توی سعید ہوئی جواب نوار کا آغا تے حضرت ابو زمان قلم عملہ دا اللہ سارا دین سے ضرورت تیر دے تیرا جنو تھا خوچی دے وہ شکر خام فاضل مجبور انچی جواب نوار کا دے چی وی نا وقت رازی نمان کارا خادی نیشتا پا کور خلی سرام سکا پا کول قاڑی اولاد نیشتی سوکشتنا مغی سر سکا پا کوما بیا بمانا وقت شی کور کار زن سبزی مبزی در سر بازار نیشتی پا خلا رو پا جاگان سر مبرم کماسی شی دو انداری شی دیو انتا که یو چوکی که نزما دا یو جوڑا دا یو جوڑا گورنر دی پی زما دا یو سر جوڑا زه چې ګمنو دی یو ورځ چټي وکم بلنګ وینځم نو هغه یو بل ساګر کې کېنم نو چې هغه وچی نو بیا دا بل وینځم د قیرسانو هغه ما چې کېږي د بربن خو نشم راوړل درې مو دی وای چې به وشه شي په زما په مخ کې حبیب پانس کېدو هغه وخت هغه کافر زما په مخ کې د حبیب نصر وهل کېدو او ما ته قتل او ما واز نه چت کړی چې دا ولي دا ولي تاسو ته څه کوي زه وایم چې د قیامت په ورځ ما نه الله دې ته پوښتنه کوي چې تا خو به ستاسو مخ کې ظلم کړو تا ولي چې څنګه واز نه چتو زه به الله ته سلام او چې زما دار اړ شي زما دې څه څه شم دی وښه د کوپر په حالت کې لذا زه چې کوم نن بيدا ما ته عمر خان په تو کو تل هغه یې معافي وو زموږ د ګورنر بشان بل ګورنر نشته سعید ابن عامر و تبی حضرت اس پا دی گورنری سنبھال کی چی دو اس نبا ما اعتراض ہوشو اب اس سر وقت نتا ما دی گورنران استفا ما گورنران استفا ورکتا هم علا ختم عن شکل المؤمنین شود ولی دی مومنان چی کمدن سوق وجلی دی مومنان سو چرکر و شر پسندو نا دا اللہ در ربوبیت اعلانی کو بس وما نقم منهم بدن اگرن دینا بید دینا ایمان رو پا اللہ ضرور سایلی شوی آغازا چیز آغاز پارا با چیز اسمان دز مکیر او اللہ پاری اسو دے آزر یقینن آکا سان فتن المؤمنین والمؤمنات چی اغیر تنگی مؤمنان ولرا سڑو زنان ولرا تکلیف کیا چی بیا تکبو نباسی دل دا عذاب جانم او دل دا عذاب دکرا مور یقینن آکا سان چی ایمان رو لو عمل نیکی نیک عمل لیولی دو چی اور تا دانگی دا ورم نیک عمل دی صورت چور تا سکی گی لهم جنات تجری لیل باغون دی چی بیگی بلان دا غنی عمل دا بردی گران نیک عملو نیک عمل جو دست کهو گزارا کهو تجری من تا تل نار دا غکامی عملو یا یقینا نیول دا ربستا بیر سختی یقینا آغا اللہ شروع که پیدایش او بیا باو پس که دی لرا او آغا اللہ دی بخنکون که مینناک خواندار المجید عزت والا فعال لما یرید فحسان کون کدار شراده کی یقینا الاتاک حدیث الجنود یقینا راغل اتاتا خبر الاخر و فرعون و سمودیانو بلکہ آقا سانچ کافرانی فی تقدیر اغیب مشغول دی پسکی په تکذیب د قران کې او الله چې پیرو دین غیرون کې ده بلکې هغه الله بلکې هغه د قران کریم دی عزت والا هغه تخته محفوظه کې سوره طارق کې وایي چې پرې د لګماته بس امهل هم روایدا فما هي الكافرين امهل هم روایدا او الله رب العزت ستاسو عمل محفوظ کړی شاهد ذکر گئی گوار اسمان او گوار چه کمدن دشتی راحتون کی سوره او تسشی خبر کلی چه صدر راحتون کی سوره ان نجم الساقب او سوره پلقیدن کے نشتی ایسی او نفس نشتی دی سوری اللہ حفاظت کی ستاسو دامال حفاظت پر لگئی ان کلو نفس نشتی ایسی او بندہ مگر پاگر ساتون کے سوفی دار نو بودی بوری انسان چه سنہ پیدا کرشی ویدے پیدا کړی شو دې من باندې دافقین دا وو ټوپو هم کنا یا خرجو شراوزی من بین سلو و ترائیب دنیان سی گمدنو دشاد پرتونا و دسنونا یقینن آغا اللہ و دوباره پیدایش دی و اپس کول و دیخام اخلا قادر دی پا آغرا چه خارب کلی شرازونا نتو مالهو نیوی دلر دی انسان لرا سمت طاقت او نمدگار گوار اسمان خاند باران او گوار از مکا خاوند تیغونو او دا چاودلو تیغ رو باسی شینکم اتخشرون شیقینام تاسو برا جمع کرشی زکا شینو لقولن فس یقینام دادا خبر قطعی یقینی بلکل فیصلہ کن دو ٹوک وما ابو بلعاز او نیدہ کی کمدنو گاب یقینام دی شیق چلو نا کئی لکیدو نا قیدہ کئی چلو نا وکیدو قیدہ او زه چې ګمندنو کوم تدبیر طلاقت دی دمو کافرانو ته امر مروایدا لیکل کافران او دمو کافرانو ته امر مروایدا او مهلت ولا ورکل کوم ته نو واخو دمه الکه کی یو تن پناس کین نو نو صبح خیرو دې ان شاء الله کین یو خبر دادا چه اللہ رب العزت تاسو خوشا لکی تاسو چه کم دنو دل تکی راغلی وی او لوگی کندیم تیرے کلی تکلیفم تیر کو او تاسو پا دو آگانو اللہ رب العزت چه کم دنو قرآن کریم سر طورا سعداد اللہ مہربانی دا نمنگا صدا سے تخقیق کولیشو نمنگ لرازی صرف زنه زنه خبری دو استازانو چه کمی یادی شوی دی که دیشی اغیی که منگ نقل که غلطی شوی او صحیح طریقه سره چه کمدنو منگ دا اغیی امانتوم نوی رسواله و بس صرف دیو صداقی جاریه پر نیت دو استازانو او دا اللہ رب العزت دا کتاب دا خدمت پر نیت پاندی منگ چه کمدنو راج مشیو اللہ دیز منگ دا عمل پر پل دربار کی قبول و منظور کی دویمه خبره چې کوم دنو دادا په تاسو کې ډېر لوی لوی علما هر یو طالب چې قران راغله وي اگر کاغه امي ولې نه ده چا امي ده هغه د الله علم او ډېر درونو بیا خاص کر غني عوام سپینګيري او سکولیان لکان هغه زمونږه ډېر ملمانو علما کرام و محبت راغلیو دا غید هر یو سر جدا جدا ناس تا بکارو جدا جدا چی کم دنو دا غی اکرام پکارو منگ ها غشه ما ندکره شوی اللہ رب العزت ما مواف کی او تاسو خبکی گئی ما چی زلط نوم چی کم دنو خبگان رانی شی انسان دی طول کارو نصر تنی رسی دوی ما خبر دادا چه من قرآن کریم وی و تلوار وی اللہ دی من معاف کی خو زمان دا مقصد و جدی طول قرآن تا من گو گورو او طول قرآن زمان پا غوگونو راشی چه کم تکی با زمان دا هدایت ذریعه گرزی لا تدری فی ایت حق براکت وطن لگی چه کم تکی دا انقلاب ذریعه گرزی نو منگا چه کم دنو پا تلوار وی لده دا کی ریشی سی مال لزی ترجمه غلط کری انسان ما تلوار سر گم شوی ما با یاد کری اونگی تعبیر ما میں غلط کری کما خبره تاسو ته فراروان وخت کی او ترجمه غلط اخاره شو دا الله رب العزت رضا لپاره تردید تا ردونو تا هغه ته عجت الله راضی چې کله سړی کله غلطی نه مانی زه دا اوس نه منم او کما خبره وای ډیره ښه ده او گینی نو هغه غلطه کم از کم خوروی ما غلط خبره هغه چې کم دنو ما خوروی چه هغه چه کم دنو غلط خوره نیشی و پاکیشی نو خواه خبره وی پا درس کی قرآن مجید ده انسانان جو من حتی الوسا منگا چه کم دنو ندل بازی کرده ده و نومو تیرادشتا خامخا ده بنده استازانی ده غی تذکره چه و نکی نمکرامی ده ده غی پا تذکره نسو خبکی گی او نه چې کم دینو د خفګان خبره ده د هغې په دې قوم او په دې وطن باندې احسانات کړي الله دې ولا قبول کړي نو په هغې څوک نه خفه کېږي خو که د هغې د رد عمل د وجې نه چا چې کم دینو د یو عالم ذهن ته څه راغلي د هغه استاد وي یا د هغه مشر وي زما په خبرو کې داسې خبره راغلي چې د هغه چې کم دینو سپکوالی شوی یا هتک شوی ما به د کس نی جوړی ټول علما کرام هغه زمونږ محترم دي عزتمن دي مونږ د هر عالم په خپل ځای باندې عزت کوو د دلی اختلاف چې چا سره وي هغه کوو ازان له خبره ده خو بې عزتي د هیڅ چا د هیڅ یو عالم هغه چې کمدنو نه کوو او نوم ورته اراده شته که داسې څه خبره شوي ستاسو کې ملګري او د هغوی د استادانو دل ازاري شوي دا الله رب العزت دا رضا دا پارا دا دا غینا مافی غوارا مادی مواف کی خام خا انسان دے کدر سشوی ما غیز مافی غوارا بلا خبر دا دا چه وقت ضرورت مطابق دا طلباو دا ضرورت مطابق کزن خبر تفصیلی شوی لندی شوی تاسو زمان انتہائی بہتری انتہائی غوری صرف تاسو دی اللہ قدر کی چې ما غریب تم قرآن کې خود د مشر او د کشر فرق بی تاسو زمانه په عمل کې په علم کې په تقوا کې پارسه کې بهتری صرف د دې د وجنا چې د دې زاید کې داسې ناس کوم چې ر دې منصب دی چې ر دې مطابق سوین وغی ته دی ویل شي داسې نه وه چې په تاسو کې به هغه کمی وي خو ما ماحول ته کتلي چې کېدی شي دا کمی په ما کې دی نو پا دیجی قومی ما و پزان قیاس کردی ما بزن خبری تیزی کردی صرف دید پارا زمارون دید دی وقت دایی نشی دی علم دایی نشی دی عمر دایی نشی دی بدن دایی نشی او دا اللہ رب العزت دا دین خدمتو کی دا اللہ دا دین خدمتو کی پکو کما خبر بانی دی عملگری دل ازاری شوی شیر دا سی خبری اکلی دا سی اکل ما چا سره زد و غینات الحمدلله بالکل نشته زما د دنیا هم چا سره زد و غینات نشته په دې کلي کې خلک تپوس کولی شي بالکل ذاتیاتو مې هم چا سره نشته د پارټو د تنظیمونو د دې سیزونو مې هم چا سره نشته نو ما به ذاتیاتو د وجې نه نه کړي صرف به تورې اسلام مې کړي انسان هم خبره کې تیزي راتلی شي د هغې چې کمدنو تاسو خط رب پانیلی او ببت طرف مالی ببت طرف پانی چکم دنو مالی دویم خبر دادا چه طالبان رونا زن ملگری داسی بی اغیی چکم دنو اوچتی اوچتی غٹی غٹی ارادی لری زمان ده کمزور و خبری اغام چکم دنو پا غٹ و ارادو بانی حمل کی من دمرا نیو یعنی ډیر څوک موږ صرف دغه د استادانو میشن چې د هغوی طریقه و دعوت موږ هغه طریقه چلو او هغې له ملګري تیارو هغې له چې کمدنو کسان تیارو هغې له کسان تیارو هغې له افراد تیارو چې زموږ د استادانو دا میشن الله رب العزت ژوندی وساتي دا د هغوی چې کمدنو یو اخلاص و یو محبت و د توحید او د سنت آوازی او د قرآن په اندازې د قرآن کریم په اندازې همنګ چې کوم دنو هغه بیانو اخیر لپاره ملګری تیارو د زنو خبرو غلط مطلبونه ویل توجیه القلب ما لا يرضى قائله چې دا مطلب وو دا مطلب رې په سیدت نشته زه ژوندې ما مړنې ما من دې وسړی راشي او تاسو ته چې ستاره دې خبره نه سم مطلب دې خبره نه سم مطلب خبرو کوم حکومت ادارو دا غي اصلاح لپاره زموږ رونه دي موږ دا غي چې کوم ديني کمی وي کدا قیدی وي کدا عمل زموږ غي تخول زموږ ذمہواری ده المؤمن مرآة المؤمن که سرکاری خلق ته که دکانون که ناس تی که سپتالونو که دی زمانگ رونه دی منگا چه کمدنو آم خبره کرده هیچ چه سر زمانگ دشمنی نیشتا نه چه کمدنو دا مدرسه دا چه کمدنو جنگی اداره ده دا اللہ را توحید او دا دعوت مرکز ده دیر و خلقو دا دیر وخنا دا محنت کوچ دا چه کمدنو جنگی اداره اختاره کی او دا مدرسه دا منزله ری کی الله رب العزت تاسو د نیکانو خلکو په دعا سره الله رب العزت دې حفاظت کړی والله یو کی زمنګ حکومت سره یا چې کومو سرکاري ادارو سره هیڅ سره اختلاف نشته جنگ نشته که څوک د هغه سره جنگ کوي هغه د هغه غړي ده زمنګ هغه سره اختلاف راي زمنګ مشرانو او زمنګ د اکابرو د هغه راي ده غنو هغه چې کومو شهیدان شوی دي اغی چه کمدنو وجل شوی دی وحل شوی دی تکول شوی دی جلت شوی دی و اغی چه کمدنو جنگ ندی خواه کرد بس اغی پو وصبر بانی عمل کرده منگم پو وصبر بانی عمل کرد دام میشن دی دا چه کم موی کده ویل دام میشن دی کده که مرگ راجی و اللہ دی استقامت نصیب کی کده که جیل راجی اللہ دی زمانگ استقامت نصیب کی کدی کی واهل تکول بی زپیرا دی نو منگ نیو زبرداش خو اللہ دی زمانگ استقامت نصیب کی خپل عظم ام داری چی دا دی پری خودلو تو میراد نیشتا دا نپریدو دا تکالیفو دا وجنا دا بدنامو دا وجنا دا نپریدو خو نچه کم دنو پا دی علاقه کی نچه کم دنو پا نچه کم دنو پا ملکی افراد افریق وارو نه انتشار وارو چه سوکی اغی پوشا و اغی کار پوشا اغا زان لچه کمدنو خلق ته زمانگ اغی سر بده که اتفاق درائی نشتا او نه زمانگ ده مشران نشتا نه زمانگ ده مشران و درسونو که ده جنگ دعوتو چه ده ملکی چه کمدنو تاسو داسی کوئی تاسو طلبه اکرامی ما پا درس که بده دیر زور ورکو چه طلبه اکرام نی د طالب العلم دوران کې موږ ورو ډیر څه لیدلې ډیر څه به موږ تیر شوي دي نو موږ وایو چې تاسو څه جوړ شي موږ خو دغه شان لاړو وختونه هم ضایع شو هیڅ مو نه کړل خو تاسو بس وکړئ د الله د دین خدمت به وکړئ ښه صحیح طریقې سره ځان په دین پوه کړئ د طالب العلم په دور کې بس په هغې کې بل ایسي د کار مو وایي مه سیاست کې مد تبلیغ کی مد کمدنو نورو سیزونو کی مد دنیا کی بس حتی الوسا پورا زن علم دور دی چه طلبم خلاص کو سر تو مرسو اللہ با دی مخی ترانا راوی استخارہ بزن لو کی مشورہ لو کی چه کم طرف او صدن تا حق کاری اللہ دی خوشا لکا پاگی برنی عمل کا و طالب العلم پدور کی در زمان آجزانه درخواست دی دا نو هم زنه د مشورې قابل نه مشوره ورکول شي منه پويګم په ما کې د تربیت صلاحیت بالکل نشته چې زه دې نه وسړي خاص تربیت وکم دا صلاحیت په ما کې نشته ځاځي صرف استادانو خبرې اوروم هغه د اوروم په تاسو د الله درځه خپل اعمال باندې طالب العلم کې زور وکم اتباع سنت پرنے تازو زورو کئی پا خپل تلاوت مسنون اذکارو بانے تازو زورو کئی دا اللہ نا دعاگانیو کئی دا اللہ رب العزت نا دعاگانیو کئی قبل اولو دفارا چا اللہ رب العزت من قبول کی مدد الله رب العزت نسوالو نور چې کوم دنو تاسو مهنت کوئ دین ګوري قران ګوري فرض ګوري سوچ کوئ فکر کوئ الله به موزلی الله به نه چې کوم دنو مهنت والی او الله رب العزت کوم چې کوم دنو قبول کی خو خبر را ده چې دینی تړپ پکار دی احساس پکار دی دا یو څو خبرې دا سبا ګڼئ او نغی مامون کولی نشو د دې د وجه نه مې دا خبرې وکړي خاطر دې مدره نه وهي که کوم ملګری په دې کې هم ځینې خبره باندې پریشان یي زه معذرت کوم خو بیا به یو ورځ ستذکرون ما اقول لکم یو ورځ به چې ګندنو تاسو زموږ د خبرو په حقیقت پوه شي نو طالب العلم کې بالکل چې ګندنو نورو خبرو ته التفات مه کوئ بس پل چې ګندنو په دې تاسو ګرم نه یي ما ورته حدیثونه هم وویل آیتونه مې هم وویل خیر دی لږ ساعت دپاره د لږ وخت دپاره په دې خپل انا باندې یو لږه ګټه کېږي بس لږ وخت دپاره لږ وخت دپاره په دې خپل علم ګټه کېږي او زما د ناقص دا مشوره او کوم هم نه دی مشوره هم نشو ویلی خو یو رایه ده هغه چې کمدنو تاسو قبوله کړي الله دې تاسو خوشحاله کړي کلیوالو خلکو هغه سره تاسو خدمتونه کړي دي الله دې ولا اجر ورکړي انشاءالله سبق سری را سبق سره تور شي نو دعا وکړو ملګری چې کمدنو سمزنه راغلي دي الله دې ټول خوشحاله کړي او بس استادان هغه مصروف و ډېر شیخ صاحب قطر ته تللی او مفتی صاحب هم لږ مصروف و بیا چې کمدنو دای چې ملګري جبل میلم راشي نو ګډ وډم شي ډېر زیات و موږ لږ د مخکو ختمونو کې تجربې وکړي ملګري بیا ډېر ګډ وډم شي ځینې ګاډو ته روان شي ځینې بل طرف ته روان شي څه موږ ته سبق پاتې دی او جو سهار اول دا وایو بیا ماسپخین ختم کوو او میلم راولو نو بیا هم ټوله ورځ چې کمدنو شانسو لګي دې وجې نه ما د شانسدې مفتي صاحب ته ویلو هغې ما ته ویل چې ستاسو وخت قیمتي دی او د درس فائده ډېره ده د دې وجې نه زه نه درځم ما ورته تاسو لږ راشي له به ورسره ملاقات وشي یو څو خبرې به ورته وکړي ما ته ویل دغه درس قیمتي دی او د طلبو فائده کېږي بیا به دغه کوئ تاسو نو موږ هر تلوسه دا وایو چې مشراني د هغې په خبرو باندې چې کمدنو موږه امین ووایو لږ غونته کې وخي زمونږ مفتي صاحب وایي چې د طالبان ډېر لږ وخي ډېر لږ وخي که دا چا په پابندۍ تېر کړو پابندۍ باندې یعنې د استاد او د مشر په مشوره یې تېر کړو نو به طالبۍ نه پس په ملاتوب کې به مزې کړي په هغوی کې به مزې کړي ستاسو به داسې استادان وي چې هغوی به تاسو سره احسان کړی تاسو به یې چې کمدنو پوزې دله څه پاک کړي تاسو به یې واړل وی کړي تاسو سره به ډېرې محنتونه او خوارۍ کړي نو تاسو په کلي کې د هغې بې احترامي مه کوئ د هغې نه د مشورې تپوس کوئ زمونږ شیوخ چې اکابر دي مشران دي ځینې ملګري لاړ شي او هغوی چې کمدنو د هغوی بیا ناقدرۍ کوي شورا کې چې کمدنو اختلافات کوي دا غلطې خبرې دي د دوی د مشرانو د قربانو د لاسه موږ ته چې کمدنو دا رارسېدي شیخ قرآن رحمه الله د شاګردانو د لاسه موږ ته دا رارسېدلي دي یو ملا عثماني شوی و خو د شیخ قرآن رحمه الله شاګرد و نو زه تللی وم هغه کلي ته نو ما بیان وکړو نو ما ته یې ویلي ته د چا ځي یې نو ما د حاجي نوم واغوست نو ما ته یې ویل زه شکر دی وی داسې چې کمدنو دی له داسې په کار و بیا خبرې کولې کاغذ یې نژې به راویستو نو پنپیر شیخ صاحب مدظ اللعلی پسې څه خبره کوله ما ورته وی مولي صاحب خبر درته کړو وی څه ما زه شیخ القرآن نه پېژنم ما شیخ القرآن نه دی لیدلی نه ما د هغه نه سبق ویلی ما که شیخ القرآن پېژندلی دی نو ما د طویب شیخ صاحب د وجې پېژندلی ما ته قرآن هغه خوب نه دی که هغه پسې څه خبره کوې دا خبره دې ځان سره کېږه کېدی شي چې زما جواب بیا ستا د هغې سوال نه سخت وي نو می وایا ویندا یو مسله او هغه شیخ سی وسره نه د قشانوم بیا سم مشهور دی مرته د خبر ځان سره کې ما تاسو وی که اشکال دې مسلې مسله وایا او کله نور څه خبرې مې نور ځان سره کېده مونږ چې قرآن پیژندل لري نو مونږ چې قرآن په شاګردانو پیژندل لري مونږ توحید پیژندل لري نو مونږ د هغه په شاګردانو پیژندل لري مونږ له هغه د هغه د بچو د هغه د ځایونو د هغه احترام دا مونږ ضروري دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د مخلوق شکر نه کوي الله یې مونږ دا غی قدر کوئی احترام کوئی اغی یو یو خبره میر سیب رحمه اللہ تعالی و اغی تا بدریان وی بدریان وی دا شیل قرآن نشاگردان تا بدریان وی دی چی کندنو پا سخ وقتی دا توحید مرخ تکلی دا که عوامی که حسو کی اللہ ری تاسو خوشحال کی اللہ ری تاسو لیل وی علیمان کی اللہ ری تاسو دخلونا قرآن و سنت اللہ دا دنیا گر گر تو رسی و اللہ ری ترزاش الله دې موږ په هغه ځای کې استعمال کړي چې کوم ځای الله رضا کړي هر یو کار ته استخاره کوي او مشوره کوي الله یې تاسو خوشاله کړي مونږ کو ان شاء الله دا واګانو ملګرو چې ټونه لګیلي دي د مفتي خراج الدین صاحب یو بهترین کتابو ډېر په خوا غي لیکلی و الزمر سورۃ کوثر تفسیر دی خو ډېر جامع دی او ډېرې مسلې دي پکې اغه دې ګمندنو لیکل دي نو هغه ډېر قیمتي دی ملاوی هغه کتاب به ملګری ځان لواله او مفتی فدا سره بیمار دی زه نور ملګری بیماران دي مسافران دي تاسو ټول هغه لپاره دعاګانې کوله ټول حاجتونه پوره کړي ټول بیماران دي الله خوکي ان شاء الله بقایا دعاګانې به سهار کې خیری کوي ان شاء الله هلکه یو خبره دا واورئ چې دا خپلې بسترې مستری دلته چې کمی